Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och allmänna nördigheter. Dagens datum är den 29/11/2014 och det här är avsnitt 4. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny och Rob. Hallå! Hallå! Och bara för att det är jag den här gången som håller introt så måste jag dra lite paralleller här med introduktionerna. Och då jag vill liksom hoppa in lite här, lite old school, va? Så då tänkte jag presentera Danny igen. Och Danny, det är ju er Zelda i Linklandet, alltså en riktig liten prinsessa. Och Rob, för er som inte vet, alltså er Bowser i Mario Land. Sköldpaddslik, långsam och ska hela tiden ge sig på Danny. Han är ju som sagt en liten prinsessa. Och jag själv, Fredrik, det är Cloud Strife i Final Fantasy-världen. Överdimensionerad svärd, lika med komplex inom andra områden. Vi har... Vänta lite nu. Nu har det varit en liten orättvis intro. Men hör du inte vad jag sa? Överdimensionerade svärd betyder komplex inom andra områden alltså. Jo, men fortfarande. Jag känner att det fortfarande varit lite skit. Vadå då? Jag tycker ju han är skittråkig. Han är den sämsta karaktären någonsin. Ja. Nu ska vi... Han följer inte för. Ja, hur som helst. Välkomna till Nördliv. Vi kommer snacka lite spelnyheter först. Sedan vad vi spelat. Och sen gå igenom lite veckans spel. Och sen avsluta med lite andra nördämnen. Men först ska vi hoppa på lite nyheter. Och Danny, du hade lite nyheter som vi tänkte att vi ska ta upp. Yes, vi kan ta upp här lite första. Jag vet att alla vi är ju lite Telltale Games fantastiskt där. Vi har ju alla spelat lite utav deras spel. Och i nästa vecka så släpps ju Game of Thrones. Mm. Deras variant utav det. Och vad tror ni? Tror ni kommer bli en hit? Jag menar, speciellt nu på en sån här baserat på en fantasy-serie nu, och liksom, då tänker man, men när ska det hela utspelas och sånt? Ja. Ska det liksom emellan säsongerna? Ska det vara liksom en sån här en mellansekvens till nästa säsong för tv, eller kommer det vara en prequel? Jag kan säga, jag var först ganska skeptisk, för jag trodde först att de skulle utgå från böckerna mer än tv-serien. Tills jag såg trailern här om veckan, när till exempel hon som spelar Cersei gör rösten. Och tänkte, jaha. Och sen var det ju att de gjort likheterna. Så det var ju... de ser ju ut som karaktärerna eller personerna i Game of Thrones tv-serien. Så jag tyckte det var ju ganska spännande. Vilket betyder då att det du kommer spela kommer ju vara i samma tid som serien. Sen under vilken av säsongerna, det vet jag inte än. Mm. Eller någon kanske, men... Game of Thrones är ju ganska tacksamt på det sättet att det är ju så mörkt, och i Telltales spelvärldar där du gör val hela tiden som är väldigt jobbiga, så kommer Game of Thrones passa ganska bra, tror jag. Ja, det är ju en väldigt så här, intrig. Mm. Mycket intrig och sånt, så det är ju frågan liksom, ifall man kommer få välja, ifall man kommer vara ett speciellt hus då liksom... som man ska följa, eller från de kanske gör att man får välja någonting. Välja ett. Det skulle vara mer intressant för man fick välja en utav husen som liksom följer igenom en generell storyline då, som alla hus skulle kunna vara med och, liksom, och få den utgången man vill ha. Det vore ju bra, men det känns som väldigt mycket jobb för dem. Jag tror de specificerar sig på en ganska så en väldigt antingen ny karaktär. Mm. Eller en karaktär i böckerna eller i filmserien som är väldigt, väldigt oanvänd. Någonting som de inte kan referera till i tv-serien eller i böckerna, som liksom att ja, men så här ska det gå för honom, utan det måste vara någonting som man kan liksom få göra en egen progression på liksom. Precis. Ja, jo, men man har ju sett karaktärer som då tänker man, jag tänker då först och främst liksom ifall man ska spela. Så de har ju sagt att det ska vara liksom i den världen, och då tänker jag liksom, kommer man vara en karaktär? Jag skulle tycka det skulle vara coolt ifall man skulle kunna vara någon av karaktärerna liksom att följa. Mm. Men jag vet inte riktigt... Alltså, då undrar jag liksom, ska man liksom stuva om hur film eller tv-serien går då liksom, om man är någon av karaktärerna från tv-serien? Ja, du, det är en för det känns fråga. Lite så här, fast det jag, som jag har en extra fråga liksom på det här som jag skulle tycka var jätteintressant om det vore så, det är att skulle man nu mot förmodan ha en ny karaktär, skulle den karaktären kunna introduceras i tv-serien? Ja, det är ju frågan då ifall en karaktär som har en mindre roll i böckerna i så fall. Alltså den här som en sidokaraktär som man skulle kunna introducera då, som kanske skulle kunna få en större plats ju, i serien då ju. Det skulle ju vara kul. Eller ifall vi tar till exempel att det skulle kunna vara som i Marvel-universum, där vi har Shield-serien som i filmerna är liksom bara bakgrundskaraktär egentligen. Och sen i serierna så får man liksom att då är liksom den, alltså Avengers, då är de i bakgrund att det här har hänt och vi agerar utifrån det. Det skulle kunna vara det här konceptet, det är liksom de drar en gräns däremellan att det här är sånt som händer vid sidan som vi aldrig ser i tv, men som händer i hemlighet bakgrunden. Precis. Personligen så skulle jag tycka är som i serien så är min favorit är ju Peter Dinklage karaktär och Tyrion. Jag skulle vilja ha en storyline med honom, för att det är den mest intressanta storyline i alltihopa. De andra tycker jag liksom, det är klart de är intressanta, men jag tycker att han är mest intressantast, för att det är så mycket som händer runt omkring och det är en väldigt djup och gripande karaktär tycker jag. Absolut. Men jag var nyfiken på i så fall, för det kan jag hålla med dig om. Han är också en av mina favoriter där. Och det skulle vara skitcoolt om man kunde vara eller se ur hans perspektiv och göra val. Men skulle det vara liksom val ur den historien som har satts redan, eller skulle vi snacka under perioden mellan vissa avsnitt, eller hur skulle det fungera? Men det är många frågor, man blir ju ganska nyfiken i alla fall. Jag blir ju där. Ja, men personligen så skulle jag då vilja ha något som skulle kunna hända parallellt med den vanliga serien, med som man inte ser, för att det är, man går ju liksom mellan de olika, och så det är saker man inte får se däremellan, som man kanske får en lite så här, ja, men du har varit iväg på det här, och liksom, ja, jag var iväg på en resa och det händer lite saker, men att det tar sig inte upp kanske. Så att jag tycker det skulle vara intressant, och då kunde man ha en liten sidostory helt enkelt, som man skulle kunna göra om till spelet, för det kommer släppas i episoder såklart, och det skulle kunna vara en grej emellan olika delar egentligen ju. Precis. Jag funderar också på det, i och med att det här är ju episodbaserat. Ja. Och den dyker upp nästa vecka. Till PC släpps den 2 december och till Xbox One och de släpps den 3 december. Kommer det vara ungefär som de andra spelen, tror du, med att det är sex episoder? Säkerligen. Fem är det väl ändå vanligtvis förtält. Jag tror inte de kommer liksom dividera ifrån hur de har upplägget, precis som nu. Borderlands kommer ju också vara i, jag tror det skulle vara fem delar också. Jag bara tänkte rent spontant, för i och med att de har använts av personerna, skådespelarna från tv-serien, så är det ju därmed knutet till tv-serien på det sättet att i och med att det är samma skådespelare, så finns det ju möjligheten faktiskt på riktigt att det ska på något sätt, som vi pratar nu, liksom drypa in i själva serien. Jag funderar på om det nu, om vi säger, tänker oss att det är 5-6 episoder och de hinner släppas innan serien börjar, som brukar vara på vårkanten nu, va? Vad är det, april, maj någon gång det brukar släppas? Ja, 17-18 är för att det skulle vara. Jag bara funderar på om Telltale har fått någon form av deadline om att de här avsnitten säger att de ska vara klara, eller vad säger jag, episoderna ska vara ute innan serien börjar, och på det sättet kanske kunna brygga på något sätt. Ja, det skulle ju vara väldigt intressant, speciellt då för de som är intresserade och vill liksom ha lite mer kött på benen ju. Och då verkligen gräva sig in liksom och säga att nu kan jag få göra där jag vill och se hur storyline. Det kommer såklart bli förvalda slut liksom, som då i så fall är en direkt tie-in till hur serien kommer börja eller något sånt där i så fall. Ja. Men självklart. Varför inte? Ja, det ska det är mycket man kan bubbla om där. Vi kan väl bara egentligen sammanfatta med att vi får se. Vi kommer ju läsa recensioner, jag kommer kolla säkert gameplay och förhoppningsvis köpa det också. Vi har en ganska så bra track record av just Telltale Games då. Men det är svårt att säga. När, man kan väl säga när första episoden har släppts så kan nog de flesta veta på ett ungefär vad det handlar om, alltså rent storymässigt och vem det är man följer. Men vi får se det. Alltså, jag funderar ju också som ifall det kommer vara helt fristående, liksom, att det inte kommer ha någonting med det andra att göra. Utan att det blir... Jag läser nu. Jag hoppar in på Steam här. Det är bra för podcast att alla får veta att jag hoppar in på Steam. Det står här, this new story tells of House Forrester, a noble family from the north of Westeros, loyal to the Starks of Winterfell. Så, new story. House Forrester. Ja, men då är det en helt egen storyline. Men såklart, det kommer ju följa det som händer i serien. Det är ju frågan ifall det följer från början. Om man får se deras väg genom alltihopa då. Och liksom vilken lojalitet och sånt de har. Nu kommer det vara som det där Sagan om ringen spelet. Man spelar gänget som är precis efter de andra. Ja, allt sånt där går ju att göra som det är sak som aldrig märks. Precis liksom. Varit här, allting har hänt redan. Nu måste vi göra andra grejer liksom. Det känns lite. Jag känner Frodo svettlukt ju till och med fan. Nej, du missar dem precis med 5 minuter. Mamma. Precis. Men vi wrappar upp där. Vi kan säga vi ser fram emot att se lite mer info om det när det kommer. Det kommer ju släppa snart, så vi kommer säkert bubbla om det kanske till nästa vecka. Jag kan ju tillägga här att jag har absolut inget intresse av det här för 5 öre. Moving on. Moving Vad on. Har du mer? Vi fortsätter med som vi hade sist, liksom Assassin's Creed Unity. Ubisoft har ju gått ut och offentligt bett om ursäkt för alla problem de har haft med spelet sedan det släpptes, vilket är inte få. Och de, som jag sa förra veckan, att det skulle släppas en tredje patch nu, och den ska ju komma ut snart, och det är 300 uppdateringar i den patchen. Det är inte lite. Och det är den tredje patchningen, och tänker man, hur många var de föregående? Hur mycket problem är det som man egentligen inte har hört om? Jag har ju sett bilder på hur figurer har sett ut som gud vet vad. Och folk som flyger genom världar och sånt där, och pop in figurer höger och vänster liksom så. Det verkar ju vara väldigt många av de nya spelen nu som har haft problem. Som Dragon Age Inquisition som precis kom, jag har buggat med det också en hel del. Så jag vet inte, det är tre stora nya titlar som har haft jättemycket problem. Jag får ju säga då att Assassin's Creed Rogue har jag inte haft något problem med. Men det är ju till 360 också. Ja, det är till 360 också, men jag tänker i alla fall, som alla andra Assassin's Creed har haft väldigt buggiga starter. Ja, fyran hade jag massor som buggar. Folk som liksom satt uppe på stolar och flög iväg och gud vet vad de gjorde för någonting. Fyran hade jag också buggar och sånt där, men i Rogue har jag inte haft något problem än så länge. Jag har inte haft någonting som stuckit ut direkt sådär. Det kan inte vara att de liksom bara fortsatt med en tidigare motor medan de har utvecklat betydligt mer inför de nya plattformarna på Unity. Jo, troligtvis har de ju bara kört vidare på där de redan har, så det kan ju förklara. Det blir ju som bara ett moddande liksom. Precis. Och det är ju optimerat redan så. Men du kan ju se det som så här att Assassin's Creed 2 hade ju problem. Lite problem när det började, men både Brotherhood och Revelations hade i stort sett ingenting. Men det var ju för att de byggde ju ut på samma liksom engine och motor, liksom motor och gameplay-mekanik och alla sådana grejer som tvåan redan har satt upp. Däremot, både trean och fyran är byggda på egna separata saker här. Så det är därför som de har haft individuella problem. Och det är, då har vi ju Rogue som troligtvis är byggt på samma som fyran är på. Och medans Unity är ju en helt ny grej här ju. Så det är ju troligtvis där som problemen ligger i så fall. Men jag kan säga, apropå buggar då, du nämnde Dragon Age. Jag har kört det och jag har inte haft några buggar. Så jag tror en av mina polare har skaffat det här, och det har kraschat flera gånger för henne, har det, så att jag tror Det är väl en fråga om dator till dator eller sådär, om det inte nu konsol annars här förstås. Ja, jag har inte haft några problem på 360 i alla fall. Nej, vi kan prata mer om Dragon Age sen, kan vi. Ja, jag fortsätter här nu, för att som kompensation för alla problem så har de nu sagt att det första DLC-paketet Dead Kings får man gratis nu. Nice. En liten sån där push. Plus att för de som har köpt Season Pass eller Unity Gold Edition, för ingick Season Pass, kommer få kompensation med ett gratis spel. Men de har nu tagit bort så att det går inte att köpa Season Pass tydligen längre. Det kommer väl säkert tillbaka. När det kommer säkert tillbaka, allting. Men det är bara för att folk inte ska kunna köpa det nu på direkt, bara för att få ett gratis spel. Ja, nej, precis. Att välja, man får ju välja några gratis spel, så att de som finns att välja kommer vara Far Cry 4, The Crew, Watchdog, Assassin's Creed, Black Flag, Rayman Legend och Just Dance 2015. Ja, det blir Just Dance. Ja, precis, det tror jag också. Assassin's Creed 4. Ja, jo. Så jag tror att de har ju liksom tagit bort just nu bara för att det är bara de som har köpt just nu som ska bli kompenserade, för att ifall folk köper, då tänker de, ja, men då kan jag få ett gratis spel. Det är, liksom, så det är ju självklart. Klart. Det är ju en väldigt smart grej att göra i så fall. Mm. Så att, där håller jag ingenting emot dem för det. Jag inte. Jag ser, det är bra goodwill. Det är bra att de försöker i alla fall. Ja, alltså även om det kanske inte är jättemycket compensation och sådana grejer för så mycket problem, så är det ju, det är någonting i alla fall. Ja. Och det är så många andra spelföretag och sånt som gör det. EA, de har ju absolut inga skrupler för att skita i de som har problem med sina spel. Och det här är inga skitspel direkt som de låter folk få välja mellan. Nej, Far Cry 4. Nej, men Watch Dogs är ju jättebra. Och samma sak med Assassin's Creed 4. Och The Crew, det har inte släppts ännu. Så det är ju en jävla push där liksom. Bara det är ju där, som att få två nya spel för precis då. Så det tycker jag i alla fall. Det är ju skönt att de i alla fall tar sitt ansvar liksom och säger till liksom, ja, vi gjorde fel här, vi kompenserar med ett spel och liksom gratis på det här. Så på det sättet, men ja. Så jag säger det, alltså Ubisoft, de är bra, är de. Jag har inte haft, jag känner att de har en bra grej. De är ett bra företag som gör bra grejer, och de verkar liksom äga sina misstag i så när det kommer till det. Mm. Jag känner inte att jag har så mycket negativt för att säga egentligen om Ubisoft. Nej, alltså som spelutvecklare liksom, eller som företag som ger ut spel, så tycker jag att de har en väldigt bra lägsta nivå framförallt på de spel de släpper. Till skillnad från kanske många andra som kan släppa ganska blandat, så har de ändå ganska bra nivå på sina spel. Så där, jag kan väl bara hålla med om att jag tycker också att de gör bra jobb faktiskt, genom att först säga till att men här får ni alla de här bugfixen, och det är ju något som skulle ha kommit oavsett såklart, men att de ger kompensationen där tycker jag bara ger dem lite goodwill, och det behöver de. Så. De är väldigt snabba med att fixa problem också, är de. Ja. I jämförelse med många andra. Det finns ju såklart de som är snabbare än Ubisoft, men de håller en ganska jämn standard för liksom hur snabbt de fixar problem. Jag menar, det var ju samma sak. Fyran hade inte så mycket problem, vad jag märkte av i alla fall, av Assassin's Creed. Men trean vet jag hade en hel del. Även fast jag inte såg dem, så hörde jag mycket om det var mycket problem med det. Och det fixade de ju jättefort, gjorde de ju. Även om det fortfarande var folk som gnällde en hel del. Men det är klart, det kommer alltid vara folk som gnäller liksom långt efteråt. Fixar de det på 2 minuter, så finns det folk som gnäller att det skulle fixas på 1 minut. Så att ja. Det är alltid... Så är det, men det är bra initiativ i alla fall. Vad har du mer för nyheter då? Jag kan ta den här lite grann. Det är ju intressant att se vad ni tycker. Att Nintendo tar nu patent på Gameboy-emuleringar. Då är ju frågan, varför? Det är inte... Det utrönar inte. Det framkommer inte, eller? Nej, precis. Det är ju frågan här. Är det liksom för att de vill eventuellt... För att folk beklagar sig att de har ju bara sina spel på Wii U och på sin 3DS. Och folk vill ju att de ska ge ut på mobil, för att den större marknad, om vi ser till den biten. Att liksom att Gameboy-spel, de är små och enkla, och sen liksom för ett lågt pris. Folk skulle köpa det liksom bara för den här nostalgitrippen, liksom att sitta och spela gamla Super Mario eller något sånt där. Det känns ju rent spontant som att de vill rent juridiskt binda sig. Men eller samtidigt, ifall det är liksom att de vill försöka med få bot på pirat, men det kommer aldrig lyckas. Men en intressantare poäng då är ju snarare, har de planer då på att kanske göra samma sak med till exempel NES och SNES emulatorer också? Det är ju frågan. Det här är i alla fall det första steget de har tagit. Det får vi se framöver. Ifall det kommer då, så kan man ju nästan räkna med att det kommer komma någonting, någon mer information längre fram då, vad de har planerat. Men just nu, det här är liksom bara en första nyhet, så att säga, första grejen som vi ser att de har tagit en patent på det. Och då är ju frågan liksom, vad de ska göra med det hela. Det kan ju vara så att de kanske försöker komma ut över andra, inte bara mobil, men även PC och sådana grejer. Jag har ju haft Gameboy-emulatorer i många år, har jag, eftersom jag kommer från en relativt fattig familj och jag har haft råd med min egen Gameboy. Kan vi lägga in en sån här fiolmusik liksom? Vi tar Hulken-musiken där direkt. Ja, precis. Jag kan sjunga medan du pratar här. Det var ingen min sob-story nu, var det inte? Rob går långsamt ner för en dimmig väg. Försvinner vid horisonten. Sitter mot ett fönster där det regnar nerför. En liten ensam tår rinner nerför hans kind. En manlig tår. Men i alla fall. Frågan är om det kommer till, om de då tänker ge ut det till flera grejer än bara mobil då i så fall. Om de försöker ta betalt för att ha det på, eller om de tänker ta betalt på det överhuvudtaget, eller om de bara vill göra, alltså de kommer ju säkert göra det, men om de kommer, nu kommer inte jag ihåg, för vi kollade Fredrik när du köpte din 2DS liksom. Vi var inne och kikade på den, men jag kommer inte ihåg vad Gameboy-spelen kostade. Det kan inte ha varit så mycket egentligen. Ja, de kan kosta ganska varierat. Det beror på vad det är för någonting. Ja. Men det är som många andra spel, som när vi pratade om för ett par veckor sedan, när vi pratade om C-koden till exempel, som är till PlayStation 1. Totalt omöjligt att få tag på. Finns det en original kopia, så är det kostar och multum. Alltså, så att allt beror ju på vad det är för spel också. Precis. Samma sak som till Super Nintendo. Att få tag på en original version av Harvest Moon till exempel är nästan till omöjligt. Och det är svindyrt. Harvest Moon, det köpte jag till 2DS. Jag vill ha. Fast det var det första till sådana här Gameboy. Så det sög ju. Men jag förstår konceptet. Men alltså, jag har spelat Harvest Moon. Jag spelade originalversion. Jag spelade till PlayStation. Jag spelar flera. Jag har inte sett upp till speed med de senaste. Men jag är insatt i alla fall. Ja, jag hade ju en liten Nintendo-period här för en månad sedan eller två, så det. Men nu har den gått över. Vi får ju helt enkelt se vad Nintendo har tänkt göra med det här. Vi får väl hålla folk uppdaterade helt enkelt med nyheter och så att, men förhoppningsvis kommer de göra det för godo, inte för ondo helt enkelt. Men det, om vi ser så här, ifall de tänker försöka för att stoppa piratkopiering, det är ju kört i det han säger. Och de har ju inte sitt bästa, som de har. Nintendo är väldigt hårda på att folk får inte göra let's play och lägga upp och sånt där, så ifall de försöker med piratkopiering, det kommer ju gå lika illa där. Det kommer ju inte ske. Romscenen är så etablerad och sen så många år tillbaka, så det känns bara så svårt då. För det är ju något annat de vill komma åt genom den här. Alltså jag tror de vill försöka komma åt den här retroscenen helt enkelt. Jag tror det bara är det, och eftersom, och att emulera Gameboys är mycket enklare säkert än att försöka införa någon form av retro, jag vet inte, någon form av, alltså de skulle ju säkert kunna släppa någon form av retro Gameboy på något sätt, men jag tror inte att det skulle ha lika stor success som att bara äga hela emulatorgrejen. Tror jag inte. Och jag tror det är ju säkert där de vill åt då, att de vill ju ha åt den här den retroscenen helt enkelt. De som gillar att spela de gamla goda spelen från den gamla goda tiden. Såna gamlingar som ni till exempel. Mm, precis. Jag känner mig lite grann att Nintendo har ju varit så här benhård att de håller sig bara på sin marknad. Så det ska bara vara på Nintendo-konsoler och sånt där. Att de sticker ut liksom när de plötsligt och släpper på mobil och sånt. Det känns ju väldigt långt ifrån för, som jag ser det. Men att, varför inte? Vi vet att Nintendo behöver ju komma ut på andra marknader än bara på sina egna. För att de, ja. Wii U var ju en ganska bomb egentligen. Jag har plockat upp lite i sales nu har jag för mig att jag läste, men ganska tidigt så var det nästan ingenting för den ju. Eftersom deras största, det är ju, alltså, de är ju handhållna, konsoler är ju deras största marknad, ja, egentligen. De är så. Det. Alltså helt ärligt så skulle jag nog hellre se liksom att Nintendo slutade fokusera på hemkonsoler och bara gick för handheld egentligen. För det känns som att de är bättre på att göra det än att de gör hemkonsoler helt enkelt. Mm. Men. Ja. Vi får se vad framtiden precis håller för det. Ja, exakt. Vad finns det några mer nyheter eller vad that it eller? Ja. Det här är ju bara mest som jag tänkte för Robert att andra kapitlet i Greenfall släpps ju här snart ju. Jag är fortfarande inte klar snart med första situationstecken ju så. Ja, jo, jag läste, jag fick en uppdatering från Kickstart. Jag läste den aldrig för jag var upptagen, men jag såg bara headlinen om att det är på väg i alla fall. För jag kickstartade ju den. Var med för evigheter sedan och kickstartade den, så att jag har fortfarande inte spelat klart första kapitlet har jag inte. Jag är väl kanske halvvägs igenom. Hur långt har du spelat typ generellt på det, ifall du bara spelar halvvägs igenom det? Jag kan kolla, vänta lite, så ska jag kolla i Steam. För jag vet inte hur lång, för jag vet att de gamla spelen var ganska långa ifall man skulle verkligen, för jag körde ju första spelet körde jag ju. Jag spelade 2 timmar ungefär på första kapitlet. Så runt 5 timmar kanske i speltid per kapitel eller? Alltså jag tycker det skulle vara en helt okej 4-5-6 timmar någonstans däremellan skulle jag kunna tänka mig vore en bra längd på det faktiskt. De har ju sagt det att varje chapter är sin egen, de har en naturlig break i dem, och det var ju därför som de valde att göra det till chapters, alltså till episodiskt igen istället för att göra ett stort spel, för att det fanns liksom naturliga breaks i storyn, så att jag ser fram emot att se det. Jag ska försöka ta tid kanske nästa vecka eller veckan efter det och faktiskt spela klart den, beroende på hur min tid står till. Jag vill gärna göra, jag planerar på att spela klart innan jul i alla fall, så att vi kan så jag återkommer med när jag är klar med första kapitlet helt enkelt, så kan vi diskutera det då. Och du kan också nämna den här korta grejen för folk som tycker om första spelet då, men inte har liksom att de kan spela det på datorn och sånt där, så att nu släpper de ju första spelet The Longest Journey på iPhone, så jag vet att du inte släpper det på iOS. Mitt problem med det är väl snarare att visserligen, det är ju en bra grej liksom för att få spelet out there, men samtidigt ser jag inte riktigt hur det spelet skulle funka på en handheld device. Alltså på någonting så litet som en iPhone, möjligtvis en iPad. Men det säger att det är iPhone och iPad, så det är liksom... det är mitt problem. Alltså de har ju släppt andra spel till phones och sådana grejer. Men jag känner att peka-klicka-spel som Longest Journey och Monkey Island och de där klassikerna, jag förstår inte riktigt, jag kan inte riktigt se det funka så jättebra på själva mobilen. På en tablet, ja, men även då så känner jag att det är något som, man förlorar någonting i och med att man inte har en mus, känner jag. Ja, men alltså, som peka-klicka så är det inte något problem. Du ser bara till exempel Monkey Island-spelen har ju funkat riktigt bra i sådär, tycker jag. Telltale-spelen framförallt. Telltale-spelen också, det är ju jäkligt bra. Jag kanske bara är lite för mycket av en klassiker. Jag kan väl säga, för min del så tycker jag att om det är någon genre som passar på iPad till exempel, så är det ju i så fall äventyrsspelen, för där kan du i alla fall interagera på ett annat sätt. Jag kan förstå om spelen är gjorda för dem, men när de portar gamla spel till det, så det är ju en sak om de gör om det som när de gjorde när de gjorde remaken av ettan och tvåan för Monkey Island. Där som tog de ju nya grejerna in account när de gjorde det. Men att porta ett gammalt spel som Longest Journey bara rätt av. Alltså det är ju till... det är ju remastered är det ju. De alltså ju... det är ju, jag kan inte tänka mig att de inte anpassar det för plattformen. Det har de gjort med nästan i princip alla spel. Jag får hoppas det, för jag ser gärna att jag känner att Longest Journey behöver lite love. Ja, alltså den kommer definitivt få anpassa för plattformen. Snälla, ge mig Discworld till iOS. Kom igen, ge mig det. Jag skulle betala dyra pengar för det. Jag skulle verkligen vilja ha det. Vad säger du om ett Telltale Discworld-spel? Ja, det skulle ju vara någonting. Ja, det skulle jag. Alltså, jag kommer ihåg, jag satt och spelade det gamla Discworld, det första. Fast notera här att du måste vara med, Eric Idle måste vara med och göra röst. Fast de kommer säkert bara ta han som gjorde Rincewind i Call of Magic, bara för det. David, vad heter han? Han var bra i Hogfather, men inte som Rincewind. Han passade inte, gjorde han inte. Nej, han är bättre som Alfred, tycker jag. Sådär, ja, men nu har vi vandrat iväg här. Var det någonting mer där? Nej, det är typ de jag hade som jag tyckte var värd att nämna lite grann. Jag tänkte bara få din åsikt på Robert och på det. Alltså jag känner att det är en bra grej, för jag ser gärna att The Longest Journey kommer ut där, för det känns som ett väldigt underskattat spel, för att det är så långt. Jag tror det är det, och det är väldigt dialogtungt där. Det är väldigt, väldigt mycket dialog i det hela. Att större delen av spelet bygger på dialogen. Och jag tror det avskräcker en hel del, men om det kan komma till folk som kanske inte spelar, som finner en nyfunnen kärlek i de spelen, så ser det gärna, för att jag känner det... i och med Dreamforce Chapters, det måste vara, jag känner att det måste bli en success, så att vi kan få The Long Journey. Vad heter den där andra spel? Det är också någon som pekar och klickar. Men första spel så börjar man i Paris, sitter i ett café. Broken Sword, precis. För det släppte de ju nyligen, det nya. Ja, har det släppts kanske 3 timmar in i det här spelet. Jag har fortfarande inte spelat klart det. Men var det en reboot utav serien? Eller nej, var det en remaster version? Det är en fortsättning. Okay. Är det femte eller sjätte spelet? Femte. De gjorde ju en remastering av ettan och tvåan, gjorde de. Det är inte en remastering direkt, utan de touchade upp grejer och portade till nya datorer och sånt. Så att, och lade till lite extra grejer, men det är fortfarande samma spel. Mm. Men det funkar alltså på nya datorer. Det finns men vi wrappar upp. Jag tror vi har pratat tillräckligt här. Som sagt, det finns på GOG. Allting finns på GOG. Det är bara att köra. Ja, vi går vidare. Och så hoppar vi över till faktiskt vad vi har spelat under veckan. Och som har varit utöver veckans spel då. Om vi börjar med dig då, Danny. Vad har du kört för något? Om du har kört något annat. Ja, jag har ju suttit och spelat Dragon Age. Mm. Har ju såklart spelat. Jag har klockat in på 44 timmar än så länge. Och fast i, ska se vad det är, i tisdag... Har du fått hästen än? Ja, jag har fått häst. Jag har en hel drös med hästar. Du är typ 10% genom spelet, man. Ja. Nej, jag springer omkring som vanligt nu och kör alla såna här små sidequests och sånt där, för jag älskar att göra sånt. Fast i tisdag eller onsdag så fick jag Assassin's Creed Rogue, och så gled jag snabbt över in på det och har klockat in 12 timmar där. Det har jag också mest sprung kring och gjort allt vid sidan av. Fast det, nu har vi ju pratat i tidigare podd om Inquisition då. Mm. Och den kanske vi kan vänta med att gå in på mer, tycker jag, till Maxima nästa gång förhoppningsvis. Precis. Men däremot Rogue är jag nyfiken på. Vad handlar den om? Hur ser upplägget ut och hur skiljer den sig från föregående delar? Ja, vi kan ta spel. Man spelar en assassin som heter Shay. Det börjar... Om vi tar en korta, liksom, han är en assassin som går över och blir en templar. Det är det som är det dramatiska stora i själva spelserien, att nu får man spela från en templars synvinkel istället. Mm. Han spelar en templar som har blivit sviken och nästan mördad av sina före detta kollegor, hans barndomsvän till exempel, som han är uppvuxen med, som de har gått emot honom, för att han ser att det de försöker uppnå, han ser att de här Apple of Eden och sånt där, att det kan vara så destruktivt, det är ingen spoil direkt, det är en av de första, det är en stad som blir demolerad av att de försöker få tag i de här olika artefakterna, och han anser att det är fel att man ska låta sakerna vara, fast Assassins tycker att vi måste ta dem innan templar, fast de vet om risken att det kan förstöra städer och sånt där, och han anser då att det är hans, att han måste göra någonting och går emot sin order, och då blir han en utstött och jagad, och träffar då på templar istället och liksom ser att de har en annan helt synvinkel, och att han vill ju bara försöka, ja, skydda mänskligheten kort och enkelt. Men upplägget är ju som andra, det är ju mycket, mycket åkomkring, mer åkomkring i båt tycker jag att det är faktiskt, mer man åker så mycket, det är inte bara i som de gamla spelen, då var det typ 3-4 stora ställen man kunde vara i något sånt där, en stor karta, och nu är det liksom hela världen, nu kan du välja mellan olika, så här, du är Amerika, du kommer kunna vara i Kanada, tror jag det skulle vara ett mission också senare i spelet, jag har sett kartorna på det, så det kommer ju vara där senare, men att jag tycker det är ett bra spel, jag är redan, som sagt, jag har klockat 12 timmar och jag är typ 43% in i spelet redan, så det är ett sånt här spel, man sitter liksom bara, jag har kört mission till, det är ett väldigt, jag tycker faktiskt ett väldigt bra spel, jag måste säga att jag är väldigt imponerad än så länge, jag tycker det är mycket mer roligt och intressant än en 4 till exempel. Plus, shut up. Plus att det här spelet är parallellt med 3:an med eller innan med Connors storyline där. Alltså man träffar aldrig på utan man träffar på vad heter hans pappa för någonting, Connors. Connor. Du menar Hasten? Ja precis, man träffar på honom i spelet ju så. Vem är han är en jag vill faktiskt inte spoila det. Jag känner inte att jag vill spoila vad jag heter med för någon faktiskt. Om vi säger så här, han är med i 3:an och ja, man stöter på honom här också, så att det är en parallell storyline gentemot 3:an, så att det är ju saker som händer sidan av. Det borde väl vara en parallell storyline med första biten av 3:an då, kan jag tänka mig. Ja. Det är väl, För att man stöter på honom, han pratar, han visar upp den här medaljongen som han gör, det första man gör i spelet på 3:an okay. Då måste det ju vara ganska tidigt i 3:an som det är parallellt med i så fall. Yes. Eftersom den skippar typ 10, nej den skippar ju nästan typ 20 år ju framåt gör den ju. Så. Precis, från Connor är liten till han är fullvuxen. Ja, så att, ja, men ja, det låter intressant i alla fall. Jag tycker det är ett extremt bra spel och det är inga problem med buggar eller något sånt där faktiskt. Fast jag tycker att det är ett väldigt spel som man har hört väldigt lite om. Eftersom alltså, det släpptes blivit parallellt med Unity och det har man bara sett överallt. Det är reklam och allt sånt där. Rogue, ingenting. Jag tror att det känns som att Rogue var en sån där pet project som de gjorde bara för att de kände att okej, det här vill vi göra. Och de visste det att de som gillar Assassin's Creed kommer köpa det. För att de kommer ju ha koll. Liksom. Det här är ju deras lilla farvälspel till liksom de gamla konsolerna nu. Så. Ja, liksom det här släpptes ju bara till gamla ju. Ja, så att jag tror att det är en liten så här. Det spelar ingen roll om det gör bra eller dåligt ifrån sig. Och de här kör också vidare på att du går ut i vanliga världen. Så det här är ju en spelindustri så att säga, ju, där de går in i minnen och sånt där. Och man går omkring och låser upp datorer och sånt där, får information och saker som händer utanför. Frågan är ju hur viktigt det är i den stora hela storyn. Att det är en spelindustri sådär? Nej, alltså själva Rogue. För att vi har ju liksom 1:an, 2:an, Brotherhood, Revelations 3:an och 4:an. De hör ju ihop. Men sen finns det ju sidospel där också. Det finns ju de som är till de olika handheld-konsolerna. Som är tie-ins till Bloodline. Men du menar Bloodlines av dem? Men de är ju inte viktiga för att man ska fatta. För att man ska förstå resten av storyn liksom. För att de har ingen tie-in med den moderna världen. Så att de har ju ingen vikt i det. Så då är frågan. Det är samma sak som Liberation. Det är inte heller så jätteviktigt gentemot den main storyn som pågår. Nej, men en skön tie-in till resten av lite bakgrundshistoria och sånt där. Du kan ju stå över det spelet totalt. Ja. Ja, det är det jag undrar om det är någonting som man kanske borde köpa för att kunna få hela storyn, eller om man faktiskt kan skippa det och gå direkt till Unity. Om jag säger så här, om du vill ha mycket mycket bakgrundsfakta och allt sånt där, för det är så mycket man kan låsa upp i spelet som förklarar om till exempel Project 16 och Project 17, de nämner ju sånt där, att det är sånt, plus att det är så mycket grejer. Man går omkring i till exempel deras kontor och så ser man, där ligger en tidning och där på framsidan är Far Cry 4. där är massor som böcker om Assassins. Det är liksom, de har alla sina grejer och de väver ju in det ju. Det hade de ju i 4. Det hade de ju i, precis också, och de driver ju med sig själva liksom, som det är en spelindustri. De har ju liksom, de driver med hur de själva har gjort i sina spel och liksom, de, först man kan ju se hintar om eventuella framtida spel, för de pratar om feodal Japan och de pratar om London och sådana där saker. Fast det gjorde de i förra spelet, det gjorde också, de i fyran också, och de har ju även gått ut på record och sagt att de kommer nog aldrig sätta ett spel i Japan eller London. Vi har ju det där spelet som släpps nu, som är på Bonen ju, som skulle vara i Japan, ett sånt här mindre spel, jag vet inte om det ingick i Season Pass eller något sånt där. Man skulle spela som, hette hon Miko? Det är med i, det fanns ju en animerad film. Du menar med Ezio. Hon som är med i Ezios final chapter där. Precis, hon kom ju ett litet sidospel med till som skulle vara med till Unity eller där. Det skulle jag falla på Bonen i alla fall. Jag kan tänka mig att det är mest för att pisa fansen som vill ha ett Japan-spel utan att faktiskt släppa ett spel i Japan. Om vi säger så här, är man intresserad av mycket bakgrundsfakta och liksom vill ha samma element som från fyran, det är mycket båt och det är mycket sånt där, plus att få se från en helt annan vinkel, så rekommenderar jag starkt Rogue. Ja, vi får se. Du kan ju återkomma till oss när du har spelat klart spelet för att se om hur... Utan att spoila någonting, men se hur slutet väger upp jämfört med... Alla dör. Ja, det brukar ju vara så. Men vi får se. Borde du spela något mer, eller Danny? Dragon Age Assassin har jag spelat såklart. Defense Grid, men det tar vi upp senare ju så. Mm. Det är som sagt. Vad har vi kört? Defense Grid har ju... egentligen kört en del på redan innan, så jag har en ganska så bra koll på det. Men jag har, det går inte att låta bli att köra där oavsett. Har du inte 100% allting på det snart? Ja, det är klart för länge sedan. Men på första Defense Grid i alla fall. Ja. Vad har jag kört? Jag gjorde ett aktivt val. Det låg ju mellan Dragon Age och Far Cry 4. Och jag valde Far Cry 4. Dels för att jag kände att alla andra kommer att köra Dragon Age och folk kommer snacka om det, så jag vill inte stå dömt, jag lyssnar på dem på jobbet, jag kan lyssna lite så här halvdant och gör inget, för skit jag kör. Dels, men framförallt för att två så bra spel, det är liksom, det är gött helt enkelt att veta att det här ligger och väntar på mig, det är bara där liksom. Jag har ju, visst, jag har kört lite på Dragon Age också, men jag är inte uppe i er tid, jag har kört 4 timmar bara. Men däremot på Far Cry 4 har jag lagt ner en snart 20, tror jag. Och, ja, jag har sett dig smyga in i Far Cry. Ja, och det är ju så jävla bra alltså. Det, Ubisoft som vi pratade om förut, de gör så mycket rätt med den här. Det är så mycket bättre i UI, i upplägg, i till och med grafiken är så pass optimerad så allting känns snabbt och, men ändå jävligt snyggt. Så jag är faktiskt, det här är nog tillsammans med, nu kan inte jag säga något om Dragon Age än, jag har bara kört 4 timmar, men det verkar ju jävligt skönt också. Men det här är helt klart en av årets spel. Så du skulle säga att det är okej alltså? Ja, det är mer än okej. Det är jävligt bra, helt enkelt. De har liksom fått förståelse för vissa moment i trean som kändes som överväldigande. Till exempel som att du kanske låste upp hela världen på en gång och sen var det liksom, var ska vi gå? Jag vet inte, jag bara åker. Medan nu så är det så att du har först låser upp kartor för ena halvan av hela landet, typ eller Kurat, som det heter. Och sen så får du klara av vissa delar då för att kunna låsa upp till andra hälften. Det låter ju väldigt mycket som Assassin's Creed. de båda, de har ju alltid så att, inte i fyran så mycket, men när det var i både ettan, tvåan och trean så hade de ju att vissa sektioner var ju avskärmade för att dina memories tillät dig inte gå in där, för det hade inte hänt någonting där. Alltså, precis, att... det här nämnde vi ju också förra veckan och gick in på, och det har säkert en del likheter med det. Men överlag så är det just själva uppdragen som är väldigt varierande. Du kan hoppa runt ganska så snabbt till de olika, och det är ganska snabbladdat fast det är så grafiskt krävande. Men upplägget är som sagt väldigt varierat, och vapnen är ganska så bra optimerade och kommer efterhand. Liksom visst, du kan köpa vapen, men de funkar bättre i senare lägen liksom. Storyn är väl, ja, vad kan man säga, det är ingen superstory. Det är ju liksom, en kille kommer tillbaka för att begrava sin mors, eller begrava, han ska sprida sin morsas aska. Det här är inte direkt någon spoiler, liksom hela starten. Det här är liksom första. Och sen så dras han in i saker och ting i och med att han är då sonen till en nationalhjälte, kan man säga. Och spelet har gjort också så att du kan göra vissa val, till exempel du väljer att följa, det finns till exempel två huvudpersoner till då som du antingen väljer att göra uppdrag för, medan om du väljer för den ena så utesluter du då automatiskt den andra, och då kommer den vara sur på dig typ och säga att du gjorde så där, var ju dumt av dig, medan den andra blir glad, och så kan du fortsätta att göra uppdrag åt den du väljer och får reaktioner utifrån det. Lite som att välja... det låter lite grann som alla Wolfenstein liksom, man väljer. Det låter lite som när man väljer vilken alignment man går efter också. Ja, lite grann. Men det ger en bra känsla i spelet, för karaktärerna är ganska, de har ganska bra personlighet alla. Storyn kan man ju säga vad man vill om, men karaktärerna i sig har bra backstory. Och en del karaktärer som man ser egentligen som NPCs blir mer som nästan buddies, även fast du bara träffar dem när du ska göra uppdrag åt dem liksom. Så där, de har fått till en ganska bra mix överlag på karaktärer och lite grann på story då, men framförallt gameplay. Så när jag har kört klart det kommer jag ta och säga bu eller bä, men i nuläget så kan jag väl säga att det här är som sagt ett av årets spel. Men det är Far Cry 4 jag har kört i veckan mest då. Jag har inte kört något annat i princip nästan. I och med att jag varit borta lite i veckan och så. Men så ser det ut. Hur ser det ut för dig då, Rob? Jag måste vara lite tråkig och faktiskt säga att jag har spelat 3 spel nu i veckan jag har gjort. Mm. Ett av dem är Minecraft. Mm. Jag kom tillbaka in, min bror han gjorde ett nytt modpack. För den förra versionen av Minecraft, den nyaste är ju 1.8, den förra var 1.7.10. Mm. Så att han har slängt ihop ett nytt modpack för det, så att jag har suttit och spelat det en hel del. Jag gjort. Nya Let's Play. Vi får se hur det blir med det. Ja just ja, det köpte jag en sån där Realm till, ja. Och sen så idag så fick jag testa att spela Dragon Age Inquisition hos en polare. Jag spelade kanske bara i en 20 minuter, men jag har problem. Jag kan inte se mig själv spelare på PC faktiskt. Jag kan inte göra det. Jag behöver konsol. Känner jag. Det var inte min grej. Det var lite för, det kändes lite för clunky liksom i kontrollerna för PC. Mm. Kära morbröder, i år önskar jag mig Dragon Age Inquisition. Vi får se, jag skriver min önskelista sen så får ni... Det är ungefär som jag sa, var det förra podden vi snackade om Dragon Age när ni inte det var måste med, vara det, jag har inte hört den här diskussionen. För vi tyckte just att vi hade lite med kontrollerna. Nu har jag vant mig, så nu är det ganska okej, känner jag. Och som spelgenre så gör den sig alltid bättre på PC. Jag kan förstå att den här känns, för den känns mer konsoliferad. Ja, men de andra var ju primärt i konsoler också, var de ju. Med en PC-version också. Men sen känner jag... Nej, Dragon Age Origins var ju främst för PC. Det kan jag inte påstå, men ja. Det tycker men... jag i alla fall. Nej, jag känner inte. Om vi säger så här, den är optimerad för både och. Liksom, på 360 så är kontrollen suverän. Det är liksom inga problem alls med att göra. Man kan göra allt som man kan göra på PC. Liksom. Jag tror de hade helt enkelt lärt sig från Mass Effect och liknande. Precis. Det är ju klart. För... Men alltså, jag har inte så mycket positivt att säga om det faktiskt. Helt ja, du har ju kört 20 minuter så det, jo, du kan inte säga någonting. Från det att jag den min initial liksom, så det kändes inte som... Jag gillade inte inventoriet, gjorde jag inte. Det kändes väldigt onödigt separerat på något sätt ifrån, om man jämför med de föregående två spelen. Hur de har lagt upp det var lite jobbigt. Det är kanske enklare, som sagt, om jag kör med på en konsol, eftersom det är det som jag är van vid. Jag gillade systemet med man får välja den här radial menu med dialogen som de har från Mass Effect. Den gillar jag som vanligt. Jag var lite besviken på character creation för ansiktsgrejen. Den var lite... Jag tror inte det slår Maxi det... i besvikelse i alla fall. För som han berättade förra veckan, han gjorde om 4-5 gånger han gjorde om figuren. jag gjorde om min också, började om. Oh my god. Nej, jag känner att... Det var men jag hade inte kört så långt. Det kändes som att eftersom det är ett next gen spel egentligen, är det ju. Det ska vara det. Det är nästa liksom bit av det. Det kändes inte som det var ett step up från förra... Från tvåan i character creation, känner jag inte. Vilket det borde ha varit. Och det vart ju, ja, men det tycker jag definitivt det var. Jag menar, där var det ju så pass fast med Hawk och allting. Jo, jag vet, men samtidigt så det kändes som att... Här kunde du i alla fall göra din egen gubbe, liksom. jo, men det borde ha varit bättre, kände jag. Det kändes inte som det var next gen. Det kändes som om det var last gen. Det kändes som att det här... Alltså, jag kan säga vad jag tror, eller vad jag känner. Jag ser ju att de, visst, de har kanske inte lagt grafiskt, och det pratade vi lite om i förra veckan. Du får lyssna på den podden. Ja. Men det som de har lagt fokus på är ju relationer och riktigt rollspelande. Alltså riktigt rollspelande. Jo, men sagt, och det är sagt, där som de briljerar verkligen. Alltså. Jo, det har jag inget problem att tro på, för att det har de gjort i de andra spelen. Och det är ingenting som jag någonsin... Så jag tror bara att de fokuserar mer på story och själva gameplay när du väl kommer in i det. Jo, men alltså, min poäng här var med character creation var det att den är nästan exakt likadan som Mass Effect var ettan, som kom 2006, tror jag. Och jag känner att de borde ha uppdaterat den sedan dess, vilket de inte har. Det kan inte vara det att de använder sig av ett koncept som funkar. För det är ju frågan hur pass mycket man ska uppdatera något som funkar. Jo, men jag kan se bättre character creation från ett gratis spel, så... Jag vet inte, jag känner att det är någonting som har blivit fel prioriterat i så fall. Ja, jag kan säga, jag satt med den när jag gjorde om gubben andra gången, som sagt, lyssnade förra podden. Då fick jag till det så att jag var ganska nöjd ändå. Jag tyckte det var ganska nöjd. Jag kände bara att den var lite lacking. Det var mest det. Om jag säger så här, så tycker inte jag att character creator är det största man ska tänka på i ett sånt här spel. Det är i sånt här spel, det är storyline och sånt. För mig som sagt, jag antingen kör jag leker lite grann med gubben, eller så kör jag standardgubben liksom. Det är inte det viktigaste för mig. För mig är liksom storyn i sånt här spel liksom, och de valen jag kan göra där som är viktigast för mig. Alltså jag håller med dig, men samtidigt, de ger oss möjligheten för character creation för att vi ska identifiera mer med huvudkaraktären, eftersom det är våran karaktär. Och då känner jag att då borde de lägga ner lite mer tid på den. Det har ju varit en stor selling point med sådana spel. Har de gjort Mass Effect och alla de där. Du gör din egen hjälte. Och det är det som är... Och det är viktigt, är det. De vill inte att folk ska som mig ska kunna göra en fat balding bastard liksom, så... Ja, eller en idealiserad version av dig själv. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll om du gör en direkt carbon copy av dig själv, eller om du gör en liknelse till personer som du skulle vilja vara, eller såna som du idealiserar eller så. Det spelar ingen roll. Meningen är att det ska vara din hjälte. Det är det som är, det är därför de lägger vikt på character creation. Men du känner, du kan inte tänka dig då att du bara är helt enkelt luttrad genom att du har helt enkelt kört andra spel där du känner själv att de har en mer utvecklad sån här gubbgenerator. För min del så kände jag att den var väldigt bra. Alltså jag tyckte den var jättebra. Den är bra är den, men problemet som sagt liksom, det känns som om det är i stort sett samma som jag använde i Mass Effect, första spelet. Och känns att som, det måste finnas någon form av progress. Och jag kände inte att det fanns det. Plus att skäggen såg helt löjlig ut. Ja, så lyssna på förra avsnittet. Ja, vi kanske ska ta det. Robert, du är missnöjd med det jag lyckte. Fredrik är nöjd. Vi kan nöja oss med det. Att, ja. Och så lyssnar du på förra delen så kan du ta upp det någon annan gång. Ja, kan nej, du som sagt, vi får se. Jag kommer säkert inte bry mig lika mycket om det om jag faktiskt sätter mig och spelar spelet i 40, 50, 60 timmar. Liksom. Det är inte det som är poängen, men av de 20 minuter som jag körde så var jag ganska missnöjd med just character creation. 20 minuter, du hann knappt göra klart en gubbe på den tiden. Jag gjorde en gubbe så spelade jag fram till typ en liten bit. Men jag tog ner den där första bossen liksom. Så långt kom jag. Jag tror jag satt en timme och 25 minuter när jag gjorde det andra gubben. Alltså jag gjorde det ju relativt snabbt bara för att få in liksom. Så gjorde jag på första gången. Då slängde jag bara på och så här, jag kör på det och så går jag in och så körde jag. Och sen tänkte jag, jag vill göra om gubben och så. Oj. Boys. Moving on. Ja. Men där hade vi i alla fall vad vi har spelat. För det var inget mer du har spelat, eller? Inte vad jag kan komma på i alla fall. Det ändrar ju Defense Grid. Så att vi precis. Men då gör vi en bra segue över till veckans spel. Och veckans spel var ju då Defense Grid, The Awakening. Ett tower defense-spel som har funnits ute ett tag nu. Och det kan vara kul att bara ta upp det igen i och med att det har släppts en tvåa precis på det. Men vi kan väl börja med Rob då. Vad kände du när du satt med det här Tower Defense Grid? Hur känner du för genren? Hur känner du för spelupplägget? Och hur är spelet så här, att när jag öppnade det här spelet så kände jag, vad är det här för jävla skitspel som Fredrik har satt? Nej men alltså jag har inte varit så jättemycket för Tower Defense-spel. Jag har spelat dem förut och det har väl varit okej. Och ibland kanske till och med lite roligt. Men det är inte den genre som jag går för. Vanligtvis är det inte. Det känns, som det känns nästan som att jag har nästan alltid känt att det är som en förenklad version av spel som Age of Empires till exempel. Det är sån här real-time strategy-spel. Det känns nästan som en förenklad version av det eller en neddummad version. Det är den synen jag nästan alltid haft på det. Men det betyder inte att de inte kan vara bra, såklart. Och Defense Grid, jag gillar han som pratar med en, i alla fall. Jag har inte kommit så jättelångt, jag är inte klar. Jag har kommit förbi någon snöbana och sånt där. Jag har fått missile launchen, har jag fått. Så det är väl så långt jag har kommit ungefär. Men, så det jag gillar gubben som pratar, för han var ganska rolig. Jag gillar variationen i tonen, variationen i fienderna. Jag är inte så jätteförtjust i banorna förutom de som där man kunde skapa sin egen väg, där man liksom dikterade vilken väg som fienden kunde gå. De gillade jag. De andra var väl okej, men det kändes som jag aldrig hade tid att uppgradera alla byggnader så som jag ville göra. Och det, jag gillar inte riktigt det. Jag kändes att det stressades lite för mycket. Och jag vet inte riktigt om jag är så jätteförtjust i det. Jag kommer nog spela vidare på Defense Grid i fortsättningen. Men det kommer nog vara ett sånt där spel som jag kan slänga mig in i när jag absolut inte har något annat för mig och bara vill liksom ha lite dödtid och spela lite. Det kan vara ett sånt spel. Men jag tror inte det är något som jag aktivt kommer att sätta mig och spela klart direkt. Men det är okej. Okay. Det är värt att spela om man gillar Tower Defense-spel. Och har man inte spelat Tower Defense-spel innan så kan jag se att det är nog kanske en bra introduktion till genren. Jättebra. Bra sammanfattning. Danny? Ja, jag kan hålla med Robert att det är ett sånt här spel som man kan... Man kan ju liksom sätta sig och köra en bana. Jag tycker det är ett skönt spel. Det är som sagt, det här är inte heller min genre av spel. Jag har spelat förut och jag har spelat, vad heter det andra spel som jag fick? Sanctum. Sanctum, ja. Mm. Ja, Sanctum har jag också spelat. Det är ju Tower Defense och jag äger faktiskt South Park Tower Defense på Xboxen, men det ska vi inte prata högt om. Så jag har ju spelat förut. Det är ju sådana här spel som man sätter sig liksom så här, känner för att ta liksom köra lite strategi och så. Det tycker jag är lite skönt ibland när man går ifrån, har suttit typ, om man har suttit 8 timmar på Assassin's Creed, så tänker man bara, jag behöver lite variationer just nu. Då är det en väldigt bra avkopplande sätt att göra något annat istället. Och då är Tower Defense ganska bra tycker jag, för det är liksom, då är det en helt annan typ av spel och då man går in i en helt annan mindset på det. Jag har ju kört lite grann här och jag har ju kört förut på PC också. Så det var ju lite intressant att köra på Xbox med kontroll och köra. Så det är ju en helt annat upplägg än att sitta liksom och titta med en sån liksom Men jag tyckte det gick faktiskt rätt bra och det är sånt där som är sånt där spel som man kan sätta sig som sagt. Just kontrollerna i Defense Grid tror jag passar väldigt bra till både konsol och PC just hur det är upplagt. Måste jag säga, på grund av att många spel som använder sig av muspekaren vanligtvis har ju som RTS och sånt där, där har du ju muspekaren som du gör alla grejer med. Här så har du ju en centrerad cirkel som följer musen runt skärmen som jag kan se fungerar väldigt bra med en handkontroll också. Ja, det, för min del, istället för att ha en muspekare så har du en centrerad cursor liksom. Det är ju sånt här spel som liksom går bra både konsol och PC, för att styrningen är väldigt enkel. Det är ett enkelt spel att köra på det här sättet. Det är inget så här avancerat. Det är inte liksom, du måste trycka på kontroll, bakre kontroll, och sen vill du trycka på någon annan kan du få en annan. Det är inte den typen av, du kör liksom A för liksom bygga dina saker. Jo, men det är ju det också. Men sen är det ju också det att det är en väldigt simpel indicator som man använder. Istället för att ha en tab på sidan eller något sånt där man ska välja vilket torn man sätter ut och sådana grejer, så klickar du bara där du ska ha tornet, så dyker upp en lista. Istället för att ha, även när man kommer upp i såna här valmöjligheter, istället för att ha en muspekare som du kan dra över, så highlightas bara de grejerna även när man använder mus. Det är det jag kan se att det funkar väldigt bra på både konsol och PC, just på grund av att du har ingen muspekare, har du inte. För det, jag har alltid känt att det har varit problem när det kommer till många spel som är just RTS-spel eller kanske till och med Tower Defense, för att spela så många, att muspekaren är en stor del av det, eftersom du måste göra mycket val och plocka ut dina towers och andra grejer för att sätta ut dem. De har eliminerat det totalt här genom att bara ha en den här runda grejen som följer över hela skärmen. Och att du har liksom tonen som du har i sätta ställen där du trycker bara, så får du välja tonen därifrån. I don't know if that makes any sense, men ja. Men sagt, det är ett väldigt enkelt spel på det, alltså mekaniskt sett. Sen är det liksom såklart frustrerande när man bara, vad gör jag för fel? De springer bara förbi. Vad ska jag göra? Vad ska jag ändra för strategi? Det är väldigt mycket sånt där. Jag har sett Fredrik spela här. Och det är mycket så här, klick, klick, klick, hoppa tillbaka 4 gånger och så liksom, jag kör på det här stället. Och Fredrik kan säga, han kör verkligen för 100% av det här. Ja, jag kände det. Jag kände det där frustrationen flera gånger. Man bara, okej, de har tagit min core. Och nu springer de iväg. Nu har de sprungit iväg med. Nu kan jag inte ta... Fuck this, och så backspace för att gå tillbaka typ en save point, och så hamnar man sen, alltså save point, jag gillar det att man faktiskt kan gå tillbaka, att man behöver inte spela om hela banan för att liksom fixa det man gjorde fel, utan man kan bara gå tillbaka till senaste save pointet. Däremot så kände jag att save pointen kunde vara lite närmare varandra i vissa ställen, men samtidigt ibland så kände jag att den savade på väldigt inopportune times liksom, att de har ju precis gjort fel här, och så savade den där, och så när jag går tillbaka så hamnar jag ju precis där det gick fel i alla fall. Så då måste jag gå tillbaka ytterligare en för att fixa det. Och då är det fler sekunder där som, ja. Men det är ju bara, det är en minor gripe snarare än någonting stort. Och jag fann mig själv faktiskt inte bry mig så jättemycket hur vilken score jag fick, så länge jag klarade av det med alla cores. Och man kände att man fick en ganska stor satisfaction av att spöra de där riktigt stora, de röda aliens. Så att jag kände det var väl roligt på det sättet i alla fall. Och som sagt, det är ett tidsfördrivs spel snarare än någonting annat. Är det, tycker jag i alla fall. Det är lite i samma stuk som Minecraft och sådana där. Sådana som man kan bara hoppa in i och spela liksom. Utan att behöva tänka på mycket annat. Sen kan jag tillägga även att jag lyckades inte spöa någon av Fredriks scores. Det är långt ifrån. Flera tusen points. Ja, Fredrik, som du är som våran maestro på de här typerna av spel. Ja, alltså... Vad är det? Vart börjar jag någonstans? I mitten. Ja, jag började ju med Defense Grid för, jag vet inte när det kom ju för typ 2009 eller något, men jag skaffade inte förrän kanske 3 år sedan någonting. Och det tog mig typ 2-3 år för att få den 100%ad. Men ungefär som ni så är det ett spel som, för jag gillar spel som jag kan slå på, jag kan lägga upp en strategi och jag kan sitta och läsa en tidning. Under tiden. Jag kollar till lite. Vänta. Du menar alltså att det är ungefär som att gå på toaletten? Ja, fast utan att jag behöver bajsa. Jag tror att Fredrik kör med det här att jag slår igång det här, så går jag kolla till ungarna, så går jag tillbaka och har det hänt någonting. Ja, jag måste sitta vid datorn, för bryter de ut, då vet jag att då har min uppställning inte funkat och då måste jag se över den snabbt och uppgradera. Eller flytta eller sälja och bygga på andra ställen. Nu inledningsvis, precis som Rob gjorde där med att han först kom på sig själv att ja, men jag vill bara klara av banorna. Så började för mig också. Jag körde igenom alla egentligen med bara fokus att först vill jag få liksom högsta poängen, liksom, alltså guld typ. Men sen efterhand tänkte jag, nej, men det här jag orkar inte. Så jag körde bara för att klara av varje bana. Bara för att ha det avklarat, kände jag då. Men sen i och med att jag låste upp de andra spellägena som finns, som Survival och de här andra lägena som finns, så fick det mig att, ja men vänta, hur ser det ut egentligen här? För det, jag menar, varför kan jag inte vinna på den här banan när jag satt i guld på den tidigare? Och så kollar jag lite på, till exempel om vi tar den femte banan i ordningen, som man tycker då, ja, till skillnad från de fyra första, så är de busenkla och den här bara snäppet svårare. Varför får jag inte till guld på den? Så då handlar det om att man ska liksom testa sig fram först. Vilka towers passar för den här nivån? Och sen, hur är den uppbyggd? För vissa banor är ju som man sa, vissa är öppna. Du kan placera och låta styra aliaserna till hur du vill. Och på det sättet, de tycker jag också är roligast nästan. Men det roliga med de andra banorna är att då måste du tänka, hur ska jag klara av att leda dem genom den här gången med de torn som jag har tillgängliga? Och vilka torn behöver jag använda mig av? Och i vilken nivå behöver de vara för att jag ska klara av det? Så då behöver man hamstra på pengar. Man behöver ibland kanske sätta upp temporära torn för att få dem att börja gå en hel väg, stänga och låta dem gå runt det och gå tillbaka. Bara för att vinna tid. Och när du gör det så får du dem att dels tjäna in extra poäng, men också få guldet då på banan i och med att du klarar att rädda alla cores. Och så kan man applicera på alla banor. Du får hela tiden, även den enklaste banformen, tänker jag, men hur optimerar jag den här banan? Man testkör någon gång. Man kanske bara får brons eller något. Och så tänker jag, men det upplägget funkade, jag klarar banan, men hur klarar jag för att få den till guld? Då lägger man börjar med ett par torn och känner efter och sen fortsätter man bygga. Jag har ju kört typ 400 timmar av det här. Så jag har ju satt den ganska bra som ni sa förut. Och ändå ligger du bara på ungefär 60 000 eller 6 000 kanske det var i ranking. Ja, men jag skiter i rankingen. För mig är det här ett jättebra spel. Jag tycker det är så kul att bara sitta med och köra här. Nu har jag inte kört första Defense Grid på länge sedan jag 100%ade det. Det var också någonting som fick mig i slutledet där att faktiskt vilja köra vidare. Mest för att jag kände att det finns vissa spel som har achievement som inte betyder någonting. Och så finns det andra spel som achievement faktiskt betyder att du har lagt ner bra strategier för att klara av det. För när du kör på de hårda nivåerna på det här, då kommer alienerna ta sig igenom dina towers oavsett. Och då gäller att du snabbt säljer och snabbt bygger upp, lägger upp en strategi, får leda bort dem på fasta banor. Och det är oftast ganska svårt. Och särskilt när det kommer en snabb hord efter och du kan se vilken slags hord det är och så vidare. Så det har varit väldigt, väldigt kul på de här svåra, svåra banorna att faktiskt få. Och det vet man ju att, som alla oavsett spelgenre, när du hittar ett spel som utmanar dig och du känner att fan att jag inte klarar den här skiten och du trycker och trycker och trycker och till slut får du in det där guldet, så får du en jävla award, alltså en belöning. Belöningssystemet är ju skönt för en själv där, så att säga. Och sen att det har, om man ser på alla Tower Defense-spel som har funnits, så jag har kört ganska många, så är det här enligt mig det bästa Defense Grid-spelet som finns. Det har väldigt bra variation, det har en bra svårighetsgrad som hela tiden ökar i ordinarie spelläge, men även kan du välja svårighetsgrad. Och det har varierat framförallt olika spellägen, så det kan variera med då. Det är inte dyrt, det är inte det snyggaste, men det är betydligt mycket snyggare än många andra Tower Defense-spel på internet eller som finns att köpa. Men framförallt, det är väldigt optimerat för de som gillar Tower Defense. Det är svårt på de högre graderna som det ska vara svårt. Och du måste verkligen anstränga dig för att klara av det. Sen att du kanske ska till exempel vissa achievements klara de svåraste banorna med bara gröna torn. När du kan uppgradera till grön, gul och röd. Så gör det liksom mer utmaningar där. Men som ni märker så är jag ganska så inkörd på det här. Och det är klart att man blir lite bias efter 395 timmar. Men jag har ju å andra sidan kört ganska många Tower Defense-spel och det har jag överlag alltid gillat, den formen av genre. Och då står Defense Grid ut ganska rejält och det är helt enkelt beroendeframkallande för de som gillar den typen av spel. Och du kan ta en kvart per bana eller du kan sitta en timma eller två till och med, om det är survival på 99 vågor. Så. Oj, oj. De tycker jag nästan är ännu rolig. Wow. Ja, riktigt så hardcore känner jag nog inte att jag är. Det är nog ett sådär spel som jag kommer komma tillbaka till om typ en månad eller någonting. Spela en kvart och sen jag tror att en månad efter det. Det du ska göra om du ska ge det här tid, att precis som du sa, kör igenom bara för att få brons. Ge det på de andra spellägena och testa hur de känns för dig. Till exempel om du har Frozen Core eller om det finns Survival till exempel. Jag läste vissa av dem och såg liksom, men de här kan man ju spela också på den här. Och tänkte det att, nej. Så tänkte jag också. Jag tänkte, vad fy fan. Och så ska jag ha guld på allt det där också. Ja, nej, jag tänkte ju mer liksom, det där har inte jag någon absolut lust att spela. Testa dem. Frozen Core speciellt. Ja, men det gör de, just Frozen Core, när den stannar jämst med banan och det blir hektiskt och du vet inte riktigt hur, så kan du i mitten av spelet, säg att det är 20 vågor till exempel. Ja, men du, jag säljer bort de här och sen gör jag, sätter upp tornen så att den ligger kvar där. Då kommer de inte åt den. Och sen så klarar man av det precis innan de ska smita iväg eller och komma åt ens core igen. Nej, men det finns så mycket olika grejer för det där. Så att det, vi kan prata i all oändlighet om det här spelet. Men som sagt, alltså, jag skulle säga att det är ett bra spel. Värt att testa definitivt. Även om man kanske inte... Jag tror inte att är det så att man inte gillar Tower Defense-spel, så tror jag nog inte att spelet kommer sväja in att bli ett fan. Nej, precis. Men samtidigt, det, vill man ha ett spel... Har man aldrig spelat ett Tower Defense-spel så är det definitivt värt att testa i så fall. Det kanske är din grej. Har man spelat Tower Defense-spel tidigare är lite on defense, testa det här. Det är helt okej, helt bra. Precis. Det är inte dyrt. Så, du kan få tag på det ganska lätt på Steam till exempel. Samtidigt så är det är ett bra tidsfördrivsspel. Du kan starta upp det på en minut och bara och vara inne i ett spel, bara spela. Och bana, vill du bara dra igenom banorna, det tar inte lång tid. Det är kanske en kvart, 20 minuter per bana. Precis. Och det är liksom, det är en lunchrast. Liksom. Absolut. Du kan bara dra igenom spelet. Det är definitivt en lunchrast. Tala från erfarenhet här. Men som sagt, det är ett casual-spel. Det är ett casual-spel om du behandlar det som ett casual-spel. Alltså, det är ett casual-spel om man bara vill spela igenom. Vill man ta sig in på de högre nivåerna, och då är det ju såklart ett hardcore-spel. Men det är ett sånt spel som kan vara bara ett casual-spel om man vill spela det så. Ja, exakt. Och det är ju ungefär som vi pratade. Ja, och det är ungefär som vi pratade om Smite förra veckan, för er som lyssnat då, att allting handlar ju självklart om att utsätta sig för genres och för spel som man helt enkelt inte är van vid. Förra veckan var det Smite, som jag kan säga, jag erkände då att det var inte riktigt min grej. Men man får ge sig tid och försöka se de fördelar som finns med genren. Och här är samma sak. Är det som ni sa, som Rob sa här till exempel, att ni är för Tower Defense-genren och inte har kört det här, då ska ni köra det. Är det så att ni inte är för genren, ge det en testning på ett antal banor. Funkar det så funkar det. That's it. Men bra, men då får du se om Max kanske är en snabb vinkling om man hinner kört det här till nästa vecka. Om inte annat så kan jag väl säga det att inför nästa vecka så har vi ett nytt veckans spel, och denna gång så är det Metro 2033. Så nu blir det alltså lite första person med lite kalla kårar, va? Eller va? Jag vet inte hur man rubricerar det, men det är lite, det ska bli intressant. Det är ett sånt här spel som också står lite i skymundan, tycker jag, och det ska vi ge oss an. Jag tror att Metro 2033 är ett sånt där spel som inte många har hört om. Last Light hade ju en ganska stor release, hade det ju, men, men 2033 har varit lite överskuggat på något sätt. Det är inte så nytt heller, det är från typ 2010 eller något sånt där, tror jag. Ja, något sånt. Så det är inte nytt, det är det inte. Men jag tror inte, jag hade aldrig hört talas om det förrän Last Light kom och de hade en sån här premium-grej där de faktiskt gav bort 2033 gratis inför Last Light. Inför Metro 2033 så var det väldigt hypat, i och med att det är baserat ut efter väldigt kända böcker då från Ryssland. Jag såg att jag var faktiskt inne på sci-fi-bokhandeln i Stockholm här igår, och då såg jag att det fanns ibland de nya böckerna som stod i hyllan precis som man kommer in, så stod det Metro 2034, stod det. Ja. Så att det är ju en av de novellerna som i den serien. Jag tror det finns fler. Det är 2033 och så är det... Jag tror inte den heter 2033 faktiskt. Jag tror att den heter någonting annat. Men... Ja, Robert, den heter Metro 2033, den sista tillflykten. Jag har boken precis här i handen. Ja, den gör det. Jag får mig att den heter någonting annat. Men det finns flera inom den serien, vet jag. Vad är nästa? 2034 då, heter den för någonting? 2034 var den jag såg på bokhandeln. Men det finns fler, tror jag. Jag tror det finns tre böcker, tror jag. Din morfar har. Ja, nej, men som sagt, det är ett sådär spel. Jag vet inte. Vi kommer gå in på det nästa vecka annars. Jag har aldrig hört talas om det. Jag spelar kanske 20 minuter av det. Robert, men säg så här. 2033 är baserat på boken. Sen de andra spel, 2034, Last Light, är inte baserat. Det är liksom bara baserat utifrån den världen. Så. Jo, nej, jag kan förstå det. Så att, de brukar vara det. Vara sånt. Ja, det ska bli kul. Ett nytt. Och det här är som sagt, för er som lyssnar, idén som sagt med veckans spel är att vi ska då utsätta oss för genrer som vi kan vara lite ovana med. Jag har inte riktigt, det här är också ett sånt spel som jag har kört, typ jag körde den 20 minuter sedan, jag väntar och sen så ligger och dammar och man tänker jag ska köra en vacker dag så blir det aldrig av. Men nu ska vi ta itu med det, vi ska köra inför nästa vecka och då får ni hänga med då och lyssna vad vi tycker om det. Men för att just runda av just veckans spel, det var som sagt Defense Grid och det var ganska så många tummar upp, lite halvdana, men alltså, det är ju definitivt en genre, är det ju. Och det är en genre som inte så många spelar i jämförelse med de andra spelgenrerna då. Och det krävs lite mer tänk. Just det. För det mesta. Så att det är tumme upp i alla fall för mig. Ja. Och jag tror nog att ni andra två håller med. Men så att det är väl tre tummar upp från oss. Ja. Men jag tror att man behöver vara en specifik typ av person för att verkligen tycka om det. Och det kan vara kul också bara nämna i förbegående för er som faktiskt har kört eller tycker om Tower Defense Grid, eller vad säger jag, Defense Grid-spelet. Så är ju Defense Grid 2 ute oss, vilket nu har samarbetsläge och multiplayer-lägen. Där du faktiskt kan dela banorna med en kompis. Och det känner jag kan vara väldigt frustrerande att spela. Ja, och du kan antingen köra med dem eller mot dem på samma bana. Det skulle jag tycka om. Och där har de gjort en del, och det var kickstartat och gick igenom med ganska stor bravur och finns att köpa på Steam. Det måste jag säga, det har jag faktiskt aldrig hört talas om i Tower Defense-spel faktiskt. Att det är multiplayer på det sättet. Mm. Defense Grid är ett spel som inom strategigenren är väldigt stort. Det finns väldigt mycket forum, det finns väldigt mycket snack om det. Och när tvåan blev introducerad på Kickstarter blev det nästan på en gång klart. Det var väldigt mycket backare på det. Det är även, just nu är det rea på Defense Grid. Är det 2,24 euro. Det är 75% av på Steam just nu. Ja, de har ju den här rean, utforskningsrean. Ja men du, bra. Vi rundar av där med veckans spel. Och innan vi går över till nördiga ämnen så tänkte jag bara ta en kortis här. Bara för att säga till alla er där ute som gillar att köpa spel. Att under den här helgen nu, hoppa ut på Steam. Som ni märkt nu så har de en rea. Men det har alla nu i och med Black Friday. Gamersgate har jättemycket bra erbjudanden. Origin har bra erbjudanden för att vara Origin i alla fall. Gamesplanet har väldigt bra priser på nya spel som Evil Within, Watch Dogs, Dark Souls 2, Wolfenstein med mera. Och på Uplay, och det här var ju lite det som vi snuddade förut, där köper du ett nytt PC-spel så får du ett äldre på köpet. Och sen så finns det då till exempel på spelbutiker som Spelbutiken som har Assassin's Creed Unity för typ 398 spänn eller Alien Isolation för typ 198. Så det finns massor med bra erbjudanden. Så om ni hör det här nu och det är fortfarande helg den 30 eller vad blir det, 1 december imorgon, passa på att hoppa ut på de här sajterna Gamersgate, Gamesplanet eller varför inte Steam, Origin och Uplay. Och kolla om det finns något bra. Steams rea tar slut den 2 december. Precis. De har lite varierande längd på sina de här reorna. Men det finns en del reor på allt från spelbutiken, Mediamarkt, Siba, Elgiganten, webbhallen med mera och CD-on. Ja, jag ser ju här på Steam att de har ju många spel. De har ju någon form av, de har ju titlat en Exploration Sale. Så att det är många sådana spel. Walking Dead Season 2 ser jag här av 66%. Precis. Steams utforskningsrea. Tipptopp. Men bra, vi tar och hoppar vidare. För där var veckans spel klart. Ser fram emot nästa vecka som är Metro 2033. Nu hoppar jag över till lite andra nördigheter bara. Lite annat som har hänt som inte är spel. Och jag tänkte det är kul att bara ta upp angående den lilla teasern som har släppts angående Star Wars. The Force Awakens. Rob, den har du sett? Ja, det har jag. Flera gånger. Mm. Danny, har du sett den? Yes, jag har sett den. Mina byxor var blöta efteråt. Ja, Danny, vad tycker du då? Mm, ja, det är ju bara en teaser så det blir mer, man blir mer va? Jaha, vem är det där? Vad är det här? Vilka är det där? Varför? Mm. Liksom, ge mig mer, jag vill ha mer. Jag satt här hemma, för jag visste att den skulle släppas igår, fredag. Och jag väntade på kontoret, men såg inte att den kom ut. Jag kom hem och sen satt jag med och kollade. Och så sa jag, åh, nu har den kommit! Och så kom Ice, min dotter, bara, vadå för någonting? Nu har det kommit en trailer på Star Wars. Och hon bara, pappa, du är så fånig. Och sen så startade jag upp den där trailern. Och hon har sett alla Star Wars, kan jag nämna. Och håren på mina armar ställdes upp. Jag är nörd. Alltså, jag vet. Men just när Jedi-riddaren, eller Jedi, eller Sith, lär det ju vara, ses gå in med lite pampiga musiken och han har hilts på sin ljussabel. Ja, låt oss... Ja, vi kan... Ja. Alltså, se teasern. Det är som sagt bara en teaser, men det är ett år kvar innan den här filmen kommer. Ja, alltså, jag hör... Innan jag tänker nörda ut lite över just det där med ljussabeln. Men innan det så måste jag säga det att när under det teasern, jag har varit lite så här. Okej, okay, ja, men vad är det där för någonting? Och vad är det där för någonting? Och vad är det där för någonting? Och what the fuck is that? Och sen så kommer temamusiken och Millennium Falcon. Och jag kunde inte ge det stort leende på läpparna. Jag kunde inte låta bli. Det var liksom, jag kände mig så giddy liksom. Det var liksom, åh, det är Star Wars, yay! Det var verkligen den känslan. Det var så jag kände också. Jag kände, wow, det är mitt Star Wars. Det riktiga Star Wars. Inte Phantom Menace. Alltså jag håller en stor kärlek för originaltrilogin och även en hel del för prequel trilogy. Kanske inte Phantom Menace jättemycket, men de andra två i alla fall. Så att jag är stor fan av allting Star Wars är jag, förutom Clone Wars, den animerade grejen, det kan vi tala om inte om. Men som sagt, det här, jag kände att det här var liksom, det här är Star Wars nu kommer. Man kände hur det bara dröp J.J. Abrams över hela. Ja, men pacingen. Jag kände det, inte bara det, men liksom hur de hade editerat liksom det här med Stormtroopers när man såg det. Och det var liksom, jag kände bara, det är ju J.J. Abrams. Vad är det här? Men sen kommer Millennium Falcon in och det var Star Wars-musiken och det var liksom, det var Star Wars var det. Det var Star Wars helt enkelt. Och jag tycker det är så kul också att se trailern och få så många frågor. Vad är grejen med Stormtrooper-killen, den svarta killen i början? Ja, precis. Vad är grejen med den där lilla roboten som flinger över där? Och vad gör tjejen som flyger på den där typiska Tatooine-ljuds... görande maskinen där och framförallt stormtrupperna som landar och sen den är gissningsvis Sith. Ja, det nej, men det inte men... Sith. Ja, nu... Och sen hör man bara avslutas, man ser Millennium Falcon flyger och TIE Fighters och tänker, men imperiet här, okej, vad liksom, och sen bara Star Wars Force Awakens svart och så hör man en ljussabel bara. Jag har svårt att artikulera mig här, hur jag känner det hela. Voice-overn. Vem är det? Vem fan gör voice-overn? För den var jättebra. Alltså jag vet inte, men det är säkert en sån här typisk voice-over. Jag tror inte det, jag vet inte om det är någon som faktiskt är med i filmen eller om det är... Det är ju ingen typisk voice-over-kille, utan det här är ju en monolog. Ja, men det är ju inte Mark Hamill i alla fall. Nej, nej. Och det är inte Harrison Ford. Nej. Så vem är det då? För det är de enda två manliga, och det är inte Billy Dee Williams heller. Det är någon vit äldre kille lät det som. Ja, det lät som det definitivt. Men så vi får se helt enkelt. Ja. Nu, okej. Ljusaven. Nu måste vi faktiskt. Det här känns som det är jag måste bara säga först innan, för jag har en känsla av vart det här kommer. Ja, J.J. Abrams, han går efter utseende till mycket, men han har kanske inte funktion, men han har coolhet i allt. Ja. Bara där. Så, fortsätt, kör. Okej, jag ska dra det här lite parallell med vad jag tyckte om Phasers från Star Wars. Och det är det att jag tyckte inte alls om dem. Jag tyckte det var fånigt att de flippade runt så här och liksom, det var, nej, jag gillade det inte. Gjorde jag inte helt enkelt. Och vilka när det phasers? Kommer till den här ljussabern, så jag gjorde faktiskt lite research, gjorde jag. Och i Expanded Universe för Star Wars så finns det faktiskt en recorded version av en ljussabel som har en sån här hilt-grej, alltså en extra ljusstråle som går ut. Men den sitter snett uppåt på ena sidan bara, så att det är lite som en guard. Och den makes more sense än vad den där gjorde, för den där, den känns helt opraktisk. Dels så är de här emitters, de sitter en bra bit ut från själva hållaren, vilket innebär att man kan dra en ljussabel av dem så går de av. Och dels så finns det en väldigt stor chans att du skulle göra dig själv illa med de här små ljussablarna som sticker ut där. Så jag känner inte att det var speciellt praktisk. Och det känner jag att det, jag läste det, att det var någon som argumenterade med det, att Star Wars har alltid gått för stil men även praktiskt. Så att ljussablar har varit väldigt stilrena. De är snygga, de är coola, men de är väldigt praktiskt byggda också. Och det kände jag inte den där var. Den kändes som det var bara stil och ingen praktik i det hela. Jag kan hålla med dig. Det är först och främst stil. Men det som jag har tillit på här och det som gör mig väldigt pepp är just att det är Abrams som gör det här. Jo, jag tror det. Men och jag tror att vi får se, men det är ju lätt. Det är så svårt att säga sånt sagt, här. Men det var därför jag tog upp det här med Phasers. För att J.J. Abrams gjorde mycket bra med Star Trek, gjorde han. Ja, han fick ju tillbaka Star Trek. Jo, annars han skulle det vara dött. Bra med det, men han var ju inte felfri. Det där med Phasers var en grej som jag störde mig ganska mycket på. Vad var det med Phasers då? Ja, men de flippade runt när man bytte från stun till kill. Och det var fånigt. Och varför kunde man inte bara behålla de gamla Phasers? Jag fattar inte. Jag visste inte ens att de hade nya. Uppenbarligen har du inte pay attention. Du är inte riktigt nörd. Gå härifrån. Du vet, jag ser mer helhet. Jag tänker så här, är det en bra rulle, då skiter jag i om de har små detaljer. Jo, men det var en sån här grej som jag reagerade på. Alltså, jag gillar filmer. Don't get me wrong. Jag älskar de nya Star Trek-filmerna. Men, det är klart jag måste nitpicka lite. Och varför då? Låt en upplevelse vara en upplevelse. Det är inte mer än så. Jag är nörd och det är det vi nördar gör. Det vet annars jag inte. Skulle vi väl ändå inte ha en podcast här, va? Men vi har ju en podcast för att prata om det vi älskar, inte nitpicka på det vi tycker är dåligt. Nej, men det här var ju en sån grej som faktiskt fick mig att tänka liksom under filmen. Var det att okej, men varför flippar den runt? Varför har de inte bara setting så kan byta? Jag fattar inte. Det kändes som om det var helt ja, men det var Star style. Trek i alla fall, hur som helst. Det här då style liksom, och det var ingen substance på det här, varför de hade gjort så, varför det var en sån drastisk Robert, det är bara för att det var en cool gimmick liksom. Jo, jag vet, och det är det jag menar. Det är det samma sak med den här ljussabeln. Det är en cool gimmick, men det är inget praktiskt liksom poäng med det hela. Nej. Och jag tror nog att det är ju bara vänta och se filmen. För när man ser filmen i helhet så kanske man får ett annat perspektiv på hur det där funkar. Det är klart, kanske precis efter den scenen så råkar han hugga handen av sig själv. Det är Eller så är det att det är så inbäddat i storyn att du inte bryr dig. Alltså under första gången jag ser filmen kommer jag säkert inte bry mig för 5 öre. Men det är ju när man tittar på den igen. För jag tror tittar på allting de mindre grejer. Som Star Wars har varit med den här prequel-serien. Eller prequel, alltså ettan, tvåan och trean. Så vart de betydligt mer barnvänligare. Och jag tycker den här utifrån Sith-killen där ser tuffare ut. Och jag vill ha det hårt, jag vill ha det mer tufft. Jag tycker inte så illa om det här tråkiga barnvänliga som fanns i de föregående. Det var trean tyckte jag stack ut lite i alla fall. Ja, men den var ju mycket mörkare och den hade... Och det var skönt. Jo, de är ju för mig bara en utfyllnad till de riktiga filmerna. Men de ger kött på benet. Det här, vad de har nu framför sig och varför det står Star Wars Force Awakens, men det står inte episod eller någonting. Nu har de förvisso egentligen aldrig gjort det egentligen, det har de satt på efteråt. Men jag känner på om det känns som att de ska göra en ny trilogi, och i och med att de inte namnger det lika fullt ut så öppnar det ju till alla de här spin-offsarna som de ska göra också. Alltså den heter på bli... episod 7, det är jag väldigt säker på. När crawl så kommer det stå episod 7 där. Så att det, jag tror inte det spelar så stor roll. Det vet vi inte än. Det är där jag funderar på. För Abrams har ju låtit bryta ut mot normen tidigare. Och jag tycker det vore inte dåligt att inte ha med episod 7. Alltså jag känner att, alltså du behöver inte titla det som episod 7 när det kommer till liksom, men i crawlen så måste det stå episod 7, för annars blir jag väldigt besviken och lite ledsen. I vad då, sa du? I opening crawl, när texten kommer i början. Jaså, ja, ja. Där. Då måste det står alltid Star Wars kommer upp och bam, och så åker den bort och så står det episod 7 och så är det, eller titeln och så är det episod 7. Men det visar ju på vilket kapitel det är liksom i historien då. Ja, ja, men det, alltså själva det är Star Wars. Jag menar, så länge det är Star Wars... Fast jag kan tycka att det behöver inte vara episod 7, faktiskt. Det är klart att det är episod 7. Den utspelar... Nej, men jag menar det att för mig... Jag tänker nu, jag ser texten framför mig. The Force Awakens, sen kommer texten. Det skulle inte göra mig något om det inte stod med episod 7, faktiskt. För man vet ändå, det har gått 20 år, varför lablar det på det sättet? Du kan lika gärna låta det bryta ut, så har du mer utsvävat. Ja, alla Marvel. Det var ju typ, var det 15 år eller något sånt där, och sen var det episod 1, liksom. Alltså jag känner att även om det inte lägger så mycket vikt i det hela egentligen, alltså man behöver inte ha den med där, men om det är en nice touch, är det. Om vi säger så här, officiellt kanske den bara kommer heta Force Awakening, och sen liksom inofficiellt så kommer det alltid vara episod 7, hur man än ser på det. Ja. Folk kommer väl säga så, 7. Alltså, folk säger aldrig kanske heller. Speciellt som de lägger det som en ny trilogi, så är det ju 7-9. Det är liksom, it makes sense att ha det så. Så har man de andra, så har man ju alla trilogierna ingrupperade i de olika numren. Alltså rent marknadsföringsmässigt så ser jag absolut varför man skulle göra så. Däremot, i och med att storyn skulle jag tippa på, visst, de har med Harrison Ford, de har med Mark Hamill, men det kommer inte handla om dem. De kommer vara, tror jag, med kanske i första och lite små cameos senare. De kommer göra helt nya stories med helt nya personer. Jo, det som är episodbaserat tidigare, 1-6, det har varit om det här stora arket. Nu är det ett nytt ark. Det gamla, det har ingenting med de episoderna som har varit tidigare, och därmed så behöver det inte vara en episod 7, för det har ingen relevant fortsättning egentligen för de tidigare personerna, alltså karaktären som var huvudpersoner, utan nu blir det nya huvudpersoner, och då i så fall, då skulle det lika gärna kunna vara episod 1. Nej, men förstår jag menar, alltså om det är nya personer så är det ett story arc för dem, och då egentligen så ska det vara episod 1 om det gäller nya personer. Ja, fast det var ju inte liksom episod 1-6, det var ju liksom inte det att men det är storyn om de här personerna, utan det handlar ju om... Men hela Star Wars 1-6 är ju i princip angående Anakin Skywalker och hans förändring. Men jag känner att hela Star Wars är baserat runt Skywalkers, och det kommer ju fler Skywalkers i episod 7, gör det ju. Ja, vad vet vi? Vi vet att det kommer fler, men vi vet inte att de har någon betydelsefull roll. Det kan mycket väl vara en bounty hunter eller någon helt annan ny figur. En ny Jedi som tas under vingarna i Jedi Academy. Kan man vara som helst. Så jag tror att men det här är en helt... Nu tycker jag... Teasern har varit bra. Jag är pepp. Det ska bli kul om ett år. Och jag hoppas verkligen att se nästa trailer. Vi får se när den kommer. Jag ser fram emot. Vi får kolla på nästa trailer när den väl kommer. Så kan vi ha en lite större. Jag kan säga så här. Både jag och Rob. Och säkert Danny. Vi är helt enkelt jävligt sugna på den här filmen. Jag och Rob är väldigt sugna på den här filmen. Jag är väldigt sugen. Kunde jag se det nu skulle jag göra det. Ja. Jag skulle kunna gå in i Cryo Freeze och bara skippa hela nästa året fram till när filmen kommer. Mm. Känner jag. Så hypade jag för den. Så, där hade vi den. Det var... Ja. Det var nu ska vi gå vidare och vi ska snacka lite nördiga saker. Men nu lite inom tv-serieområdet innan vi avslutar podden. Och framförallt bara ta upp tre serier som har gått ett antal avsnitt, de är nya. Ja, de är väl uppe i typ avsnitt 10 nu i den här veckan, tror jag. För det är tre serier vi ska ta upp. Det är The Flash, det är Constantine och det är tv-serier som heter Forever. Och vi börjar med The Flash, som är den kanske enklaste att ta upp. Så är det ju då The Flash, för er som är nördar vet ni säkert vad Flash är. Det är en superhjälte i DC-universumet. Han är en speedster, alltså en supersnabb snubbe, va? Som genom en, i hans fall i den här tv-serien då, på grund av en viss olycka, jag vill inte säga för mycket nu om någon vill. Han var träffad av blixten, det är typ de första fem minuterna i första avsnittet. Och där har man sett den andra DC-serien som går väldigt bra som heter Arrow, så har man sett just den delen då. Men som serie då, vad har det gått? Sex avsnitt eller? Vi är uppe i sjunde avsnittet kom den här veckan. Ja. Så att vi är uppe i sjunde avsnittet. Jag för min del, okej, okay. Innan vi går in på resten av det så måste vi nog diskutera dräkten, känner jag. Aha. För att jag har hört både negativa och positiva grejer om den. Ja, men vad tycker du själv? Jag känner att hade han, alltså jag gillar den, det gör jag definitivt. Mm. Jag känner däremot att den hade, masken hade nog sett bättre ut om han hade haft sån här Spider-Man-grej för ögonen istället. För att det ser lite smålöjligt ut att det är så här stort det är så stort område runt ögonen som inte är täckt helt enkelt. Det känns som att den gör ingenting för att ändra hans features liksom, så att den är lätt att känna igen ändå. Så att det är det enda gripe jag har med det. Resten av dräkten, superb. Och jag gillar verkligen effekten man ser när han springer, att det blir liksom som en red och gult liksom. Det är väldigt, väldigt bra. Jag gillar det. Nu har ju The Flash rent historiskt, och det har de ju med i serien. Han vibrerar ju ansiktet jämt för att dölja sig. Ja. Så är det ju även tecknade, alltså i serietidningen. Ja, jag har inte läst serietidningen så jättemycket, så att jag har inte så stor koll på det. Så den biten har man ju tagit därav, och då har han inte haft... Nu har inte jag riktigt reflekterat här med hans utseende så mycket. Jag tycker ju att den överlag är en ganska cool design, och den kunde varit mycket sämre. För jo, har, definitivt. Sett hur sådana här... Alltså, tv-producerat kan bli jävligt fult, alltså. Ja, det kan men de gjorde det men här bra, funkar faktiskt. Det. Jo, nej, men de har gjort den väldigt bra. Den ser liksom bra ut på honom också. Det var min enda grej. It's grown on me. Det är självklart. Okay. Det är inte så att det är en grej som jag fortfarande tänker på när jag ser dräkten. Utan det var bara, när den först introducerades så tänkte jag det. Alltså okej, men ögonen liksom, hallå, det ser lite, okej. Men nu 7 episoder in, jag tänker inte ens på det. Nej. Men då, varför pratar vi om The Flash? Jo, det är ju nu en våg av filmer med seriehjältar, och tv-serier börjar ju utannonseras inom både Marvel, har kommit The Agents of S.H.I.E.L.D. till exempel. Och här kommer då DC med en serie som jag tycker, om jag får börja här med vad jag känner för den här serien. Det här är den som jag nästan tycker är bäst i, eller tycker är bäst. Det är den bästa DC-serien just nu. Den klår Arrow. Definitivt. Gotham, den är ju helt överkörd. Den har ingenting mot den här. Gotham för övrigt, den kommer vi inte gå in på, men den tycker jag är ganska lam, och jag har lagt av den helt. Jag har bara sett avsnitt av den, och jag gillade det. Jag vet inte, jag var lite on the fence. Ja, men The Flash, den är ungefär som... Jag ska inte säga att den är som Lois and Clark eller Smallville eller något sånt där. Alltså, den är bättre. Den är helt enkelt popcornmässig direkt. Så som du vill ha en superhjälte. Du vill ha en, he's the good guy, they are the bad guys. Och det är ganska enkelt. Det är inte dark and gritty för 5 öre tycker jag. Och det är skönt. Jag är så trött på det här nu. Den är det, men jag tror att den är väldigt upplyft på grund av just Barrys karaktär. Alltså Barry Allen som är The Flash. Men jag tycker inte den är dark and gritty. Alltså jag tror att den lätt kunde ha blivit det mer. Eftersom det är en spin-off från Arrow så behåller den ganska mycket samma ton. Men det enda som är skillnaden är att Barry är en så... Han är en så positiv karaktär, är han. Mm. Han vill vara en superhjälte. Fast jag tycker å andra sidan att de har... För du sa att det har en bra samma ton som Arrow. Jag tycker han har en helt annan ton. Alltså, jag känner... För jag tycker de har differentierat den ganska rejält mot Arrow. Vad jag menar där är att den håller en den håller en väldigt jordnära ton, men samtidigt håller upp det, visar hemska, alltså saker som, om man jämför med Smallville till exempel, det tog dem flera säsonger innan de kom in i det där de faktiskt kunde göra lite mörkare bitar, där det verkligen var, man kände liksom, oh shit liksom. Mm. Men jag känner att både Arrow och Flash gör det väldigt bra rent tidigt, så de har den här seriösa tonen, som gör att man bryr sig, man blir lite rädd så här, att vad händer nu, men ändå i Arrow så det är lite blikare just på grund av karaktärerna där, just på grund av hur karaktärerna är där, men Barry, han är så annorlunda, för han är så upplyftande karaktär, han är det illustrerades väldigt bra i senaste avsnittet, han är liksom, han vill vara superhjälte, han älskar det, han vill inte ge upp det, han vill hjälpa folk, och det är hans stora grej i livet liksom. Precis. Däremot Oliver Queen i Arrow, han är en bra superhjälte, han är en bra karaktär, men han är lite, han är inte lika säker i sin superhjälteroll, är han inte. Och han känner att det är hans duty att vara det, och han måste göra det, även om han vill göra någonting annat. Han kan inte göra någonting annat. Barry, han vill vara superhjälte. Det här är hans calling. Det är vad han alltid drömt om att göra. Så det är lite annorlunda. Precis, jag tycker du är jättebra poäng där, för det är precis så det är. Och jag måste faktiskt säga det, att jag älskar Arrow. Jag har varit fan sedan day one. Det är en av mina favoritserier att titta på varje vecka. Så att det är inte det. Och jag måste även säga att jag var lite on the fence med Flash under första och andra avsnittet faktiskt. För första avsnittet var lite camp på vissa ställen. Men de hade inte riktigt hittat sin grej ändå. Nej. Hade de inte. Första och andra avsnittet var väldigt mycket som introduktion. Och de försökte hitta sina fötter. Men efter det så har det bara rullat på. Jag är väldigt nöjd där. Jag vill bara säga det för de som lyssnar. Som kanske... Alltså, jag känner att det finns nästan två läger vad gäller superhjältar. Antingen gäller man jordnära superhjältar som är vanliga människor som tar upp fighten mot brottsligheten. Eller så har du superhjältar, alltså sådana som får speciella krafter. Jag gillar alltid mer de med krafter. För att vill jag se en serie där undantaget är egentligen bara Batman. Det är den enda som jag har tyckt var intressant. Men utöver det så är det de med krafter som jag vill se. För vill jag se den vanliga vigilante liksom, då... Det får mig inte igång riktigt lika mycket som en som får speciella krafter och har någon specialkraft som inte finns på riktigt liksom, som är verkligen fiction, va? Och där de två lägena, jag tror, är du så att du är av lägret där du gillar den här vigilante, den som Arrow, då kommer du vara mer för den. Men gillar du de här typiska klassiska arketypen av en superhjälte, alla Superman eller The Flash då, så kommer den här vara något för dig. Jag måste faktiskt säga att jag är lite av båda faktiskt. Jag gillar Batman, men jag tror nog att jag gillar faktiskt Arrow, The Green Arrow, väldigt bra i den här tv-serien. Jag vet inte, men jag gillar pilbågar, det har alltid varit en grej. Robin Hood liksom, stor fan. Så att jag alltid gillar den biten liksom, att han använder pilbåge liksom, det är coolt på det sättet. Så jag tror, på det sättet så gillar jag nog hans arsenal lite mer. Gör jag. Och Flash, han springer riktigt fort, det är coolt. Det finns ingen snack om saken liksom. Och sen men det som syns för mig liksom, det som får mig att gilla dem är ju faktiskt karaktärerna. Och jag gillar också att de har, istället för att sätta upp karaktärerna som som ensamma superhjältar som gör allting själv och sådana grejer som det är mycket i serietidningar och sånt där, att de har, här har de ju team liksom. De är team, de är flera stycken som hjälper till och har liksom en grupp som de kan prata med och interagera med, som vet att de är superhjältar, vet deras riktiga identitet och som de kan ha en ordentlig konversation med. Och sen kan man bara nämna lite just att crossover från Arrow till Flash har varit väldigt bra, tycker jag. Jag tycker att det har funkat väldigt bra, fast de är så pass skilda. Så det pusslas ihop bra. Jag måste erkänna att interaktionen mellan Barry och Arrow och Oliver i första avsnittet var lite... Den var lite camp, var det. Men första avsnittet var lite camp, var det. Däremot, den andra crossoveren som var, den var väldigt bra. Men det är för att jag gillar verkligen de två karaktärerna, gör jag. Mm. Nu har vi två pratat på. Men Danny, vad tycker du om The Flash? Nej, jag är helt okej med serien. Jag är intresserad att se hur det ska gå. Liksom. Det är så mycket intriger och mycket bakgrundsgrejer som för sig går. Liksom. Och det här liksom... Det här med hans föräldrar och så. Mm. Alltså, de bygger ju verkligen upp ett story arc. De har inte bara satt okej, den här säsongen liksom, eller den här avsnittet ska det här hända. Och så, ja, vi slänger inte det här i efterhand. Det är en röd tråd som hela tiden snirklar sig igenom. Man får en liten tidbit här och en liten bit här liksom. Så man bara, kom igen, ge mig lite mera. Precis. Jag måste faktiskt säga att jag gillar verkligen att de valde att ha Flash och Arrow i samma universum. Att det är liksom, att de existerar inom samma... in series universe liksom. Mm. Jag gillar verkligen det, snarare än att ha två separata serier som utspelar sig i två olika universum. Precis. Och sen är det ju kul också att de faktiskt är båda två, det är ju, alltså Arrow, visst den har gått ett par säsonger nu, men den är ändå ganska ny fortfarande. Mm. Och i många fall när det handlar om serier, när det blir spin-offs om man så säger, så brukar det alltid bli kanske efter ett ganska många antal säsonger som kommer igång. Upp mot 6-10 säsonger. Precis, medan här så tar de göra redan nu. Och jag skulle hoppas att de ger sig på vissa andra karaktärer som vi vet finns i det här universumet. Och gör jag skulle önska att de inte gör det förrän... kanske en eller två säsonger till av, jag skulle, av Flash. Precis. Jag skulle tycka att typ säsong 2-3 kanske i slutet på trean introducera, eller de har, varför inte introducera som de gjorde i Smallville karaktärer hela tiden. De har ju då haft... och då så här, och sen efterhand se, har de lyft så var det avsnittet bra, då kör vi på med det. Liksom. Jag måste säga att jag tycker faktiskt att de gjorde det väldigt bra med just Barry där i Arrow, att de hade honom med där och introducerade honom och fick folk att bry sig om honom. Precis. Och innan han vart The Flash till och med. Man visste ju att han skulle bli det, för i alla fall om man kan någonting om DC-universumet så vet man ju att han skulle bli The Flash för Barry Allen liksom. Precis. Men man visste inte hur det skulle hända, om det skulle vara inom samma serie och sådär, så blir det en spin-off. Åh, coolt! Någonting liknande kan jag se hända med inom The Flash då, att kanske i slutet på nästa säsong eller någon gång i säsong 3 att de introducerar en ny karaktär som de bygger upp under säsongen liksom, och sen så får den en spin-off helt enkelt. För det verkar inte funka ju bra med Flash, och varför inte försöka med det igen? Inte i den här säsongen introducera någon och försöka en spin-off till. Det känns... Det är för tidigt. De kommer bli tvungna att köra en säsong bara för att se hur det håller. Nu har du fått väldigt bra, vad jag har förstått, tittarsiffror det här. Så det ser ju bra ut hittills. Men, och det har ju i nästa avsnitt, den tredje, så är det ju en hel crossover. Den heter ju Flash vs. Arrow. Och den ska bli intressant att se. Men jag tycker det ser bra ut. Och det som jag tycker är fördelen med att de har introducerat just The Flash är ju att de har introducerat precis som de här två genrerna som vi pratade om tidigare, med att superhjältar och superhjältar. Så nu är det inte omöjligt, nu är det inte längre omöjligt att se att det kan finnas en riktig superhjälte till av samma Nej, precis. Vi har ju då de två olika scenerna. Så Arrow är ju mer fokuserad på den vigilante-biten. Dels för att han är det. Han är ju inte superhjälte på det sättet. Han är mer gadgets, mindre superstrength. Men, och de som han möter, hans fiender är ju mer inom den genren då. Ja. Och medans Barry, han, Flash, de möter ju mer på de som har då, som de kallar metahumans då. Mm. Som är då superhjälte eller superskurkar. För det är ju den, det är ju det epitetet som egentligen används i DC-universumet för till exempel ja, alla de här figurerna som har fått krafter då. Nu egentligen om man tittar på det, på de andra figurerna som inte har intresserats, det är ju Stålmannen, det är Batman och det är typ Green Lantern och Wonder Woman. Mm. Och Wonder Woman, precis, Wonder Woman är ju egentligen av ett släkte, det är väl amazoner då, så de har ju, hon får ju de här prylarna som gör att hon får krafter, om hon, de är väldigt mycket starkare också från början, så de är inte metahumans direkt. Superman, han är ju en alien, och Batman är ju precis som Arrow egentligen. Och Green Lantern är också en vanlig människa men får ringen, så han är ju egentligen bara en vanlig människa också, men ringen gör att han får krafter. Oh. Så egentligen så är det inga mer metahumans om man inte ser då Superman som en metahuman i och med att han har superkrafter. Jag måste nog säga att DC har faktiskt inte så jättemånga metahumans. Marvel har betydligt fler. Ja, hur va? Där har de, men de har ju etablerat hela det här med mutanter liksom. Det är ju en stor grej i Marvel. Så att där, de har ju det att bygga på. Men DC har inte så mycket det. Vad jag vet, jag har inte sett insatt i det faktiskt. Jag är mer Marvel än vad jag är DC, för jag känner att Marvel har mer att erbjuda på något sätt. Alltså DC har många superhjältar, men alla är inte så jätteintressanta. Det är ju the big five liksom, alltså The Flash, Superman, Batman, Wonder Woman och Green Lantern som är deras största i princip. Sen har du de här Hawkman och du har Hawkgirl och du har Martian Manhunter och du, ja, vad Dr. nu Fate, alla heter. Du har ju det, men Konstantin är ju en del av DC. Ja, precis. Också. Vilket är en bra segue. Inte nästa serie. Konstantin. Vi kan väl bara avsluta med att säga, ta gärna och testa och se The Flash för er som gillar suta. Så. Ja, och gillar ni stuket så testa, kolla in Arrow också om ni inte redan har gjort det. Den är väldigt bra. Den, jag tror första säsongen finns på Netflix faktiskt. Så att det är bara att kolla. Precis. Men i alla fall, Konstantin. Konstantin, ja. Precis. Det är också en ny serie för den här. Jag tror den är också uppe i typ 6 avsnitt eller någonting. Ja, precis. Eller Hellblazer som Konst kanske känner till serietidningen. Ja, 6:e avsnittet kom i, nu i natten mellan fredag och lördag gjorde den. Jag har faktiskt inte sett det avsnitten, har jag inte, är lite efter. Men vad jag sett hittills, jag gillar det. Jag menar, enda erfarenhet av Konstantin jag hade förut var ju den där filmen med Keanu Reeves från typ 2005. Ja. Som ingen pratar om. Nej, det som utspelar sig i Los Angeles och han var amerikan. Ja, precis. Och svarthårig. Jag har lite mer erfarenhet av honom sen dess. Jag läser... Jag hittade ett ställe jag kunde läsa, vad heter den? Den heter, det är en serietidning, det är en DC-serietidning, det är inte av Main Universum utan han är med där i. Och sen så började serien gå, jag började titta på den och jag kände, men det är ju faktiskt en bättre liknelse, är det ju. Definitivt. Jag gillar. Sen jag tyckte det var ganska roligt att inse att han som spelar Konstantin är han som gör rösten till Edward Kenway i Assassin's Creed 4. Så att där har vi en liten tie-in med Assassin's Creed också, bara för att klart, helt enkelt. Och med det så avslutar vi på det. Hej då! Ja. Okej. Men, jag gillar Konstantin. Många kan ju dra paralleller mellan den och Supernatural, men jag känner att den här har en helt annan vibe faktiskt. Den är mörkare på något sätt, skulle jag vilja påstå. Men jag kan inte riktigt sätta fingret på varför. Alltså, jag kan ju också säga att jag har läst en del Hellblazer. Jag har en del tidningar och så. Och i digital form, och sen har jag en riktig. Men Konstantin tycker jag är intressant, för det är det okulta, och det är helt enkelt det är demoner och änglar typ. Och exorcism och allt sånt. Och framförallt så är det ett fokus på Konstantin själv som... Och det här är egentligen premissen då, kan man säga. Jag vet inte om det kan inte direkt ses som en spoiler att säga att han egentligen har förlorat sin själ, kan man väl säga. På det sättet att han, ja, han har inte mycket att gå för i livet. Han har förlorat sin själ, han vet att han kommer åka åt helvete rent bokstavligen. Och under tiden så vill han ju ge tillbaka, även om man kanske inte tror att han kommer få komma till himlen, så att säga, för det. Och i serietidningen så är han ju väldigt mörk. Det är ju en väldigt mörk ton. Och de första avsnitten på den här serien har varit ganska så... De har varit okej, har de varit. Men de har varit ganska klisché också. Och det kan jag förstå om det inte slår. Men man ska låta det vara. Se det som underhållning för stunden och följ med i serien. Det kommer byggas upp betydligt mer med Chaz och den här nya karaktären Zed, tror jag. Jag kände det. Alltså, även om de är lite popcornaktiga, några avsnitt som... De har en bra stämning och bildspråk. De har ganska, det tycker jag. De har en mörk underton. Ja, har hela tiden. Och det tycker jag har de satt jättebra. Ja, alltså även om det är ganska standard tv-serier på något sätt i stuket med Supernatural... och inte ens tidigare Supernatural, senare Supernatural, så känner jag att det är en mörk underton i den hela. Det känns som det är någonting som ligger och trycker underifrån hela tiden, som kommer bubbla upp förr eller senare. Och sen har de fjantat till det med lite små grejer, som att de kan inte ha någon röka i varje scen liksom, av någon anledning. Fast han röker ju ganska ofta ändå. Ja, fast man ser ju inte honom springa runt med en cigarett hela tiden, som jag har hört. Nej, de har ju gått ut med att de kommer inte göra det som det, de vill inte uppmana liksom till rökning. Och det är ju där de har gått in för att vara lite PC sådär. Att ja, de har ju bara rökt de senaste två avsnitten. Ja, han rökte i slutet på förra i alla fall. Så. Men att de har ju sagt att i serietidningen så har han ju nästan alltid en cigarett i handen. Och det har han ju inte här i serien. Jag tycker han har haft cig i alla fall minst en gång. Det har varit mycket att han står och röker. Det har mer varit att han kanske håller en cigarett i handen, eller att han precis har avslutat en cigarett och fimpar den. Sådana grejer. De har behållit hans rökande, men de har dansat runt den väldigt mycket, har de gjort. Ja, det känner inte jag. Jag tycker varför i serien så kan man göra så mer, vad ska man säga, comic-art, att det kan liksom få en ton i varje i strippen i sig. Men i serien ska du ju gå vidare liksom. Du ska ju inte kunna... Du uppehåller ju inte på honom medan han röker. Det blir liksom, varför ska du göra det som tv-serieskapare? Och jag tycker att de har etablerat bra att han röker, men att de behöver inte visa det. De behöver inte visa att han sitter i en rökig lokal och bara dränka sig sina sorger i flaskan och kedjeröka. Och jag vet ju att det är så han ska vara, men jag tycker de får in den stämningen tack vare tonen de har och hur han är som person. Alltså jag måste också säga att jag är väldigt imponerad av skådespeleriet också, just för Konstantin liksom, hur bra han spelar. Han är perfekt dryg, ja. Faktiskt, och förståsigpåare, men han har vetskapen och han har varit med om saker som har format honom till den han är, och det ser jag fram emot. Jag måste också säga att jag är glad att de faktiskt fick en riktig britt att spela. Ja. Även om man kanske inte är, jag vet inte, rätt från rätt bit av landet, men han är, det spelar väl kanske inte så stor roll för amerikansk audience, men alltså jag tycker i alla fall är skönt att han faktiskt är en riktig britt som spelar rollen, om man ska vara en britt liksom, så istället för att de tog in en amerikan och gör en brittisk dialekt liksom. Ja. Förlåt, Danny, vad tycker du? Jag tycker om serien. Jag ser den så fort den kommer ut, så vänta på nästa del. Jag tycker det var skönt att de hade den här episoden med den här ätdemonen, vilket är första, en av de första serietidningarna som jag läste. Jag bara liksom, så fort jag såg det liksom med markering, jag bara, jag vet exakt vad det här kommer vara, jag vet exakt vad det här är. Precis. Och liksom man bara, yes. Äntligen någonting man känner igen i alla fall så. Alltså det verkar i alla fall, från, alltså jag har ju aldrig läst serietidningarna, har jag inte. Den enda erfarenhet jag har av Konstantin är så sagt från filmen. Keanu Reeves och den här den här serietidningen som har med alla andra superhjältar att göra också. Mm. Gods Among Us, så heter det. En tie-in till tv-spelet. Okay. Men i alla fall, där är han ju med. Så det är den erfarenheten jag har av Konstantin och det jag har läst efterhand också. Men det är intressant att höra från er två som faktiskt har läst serietidningarna att han ändå håller upp ganska väl gentemot. Ja, det tycker jag. Och tack och lov så har de gjort så som man ska se ut till att börja med. Bara där är ett steg i rätt riktning. Och sen att han är, som ni säger, då en engelsman och han framförallt har rätt skådespeleri fört. Det gör mycket. Men det handlar ju mycket om att se hur det här leder. Jag vill ju hoppas någonstans att det faktiskt ska komma och bli en säsong till. För det är oftast i andra säsongen det kommer igång på riktigt, så att säga. När det har fått en ordentlig story arc och han har något att följa. Det är lite mer momentum också. De har byggt precis. Upp under första säsongen, så blir det ju oftast andra säsongen bättre då. Är det bara jag som tycker att den här introt med hans logga, Konstantin, och de här helvetes, de som sitter fast i helvetet, jättebra. Och jättebra musik lagt. Jag skippar det alltid med, ja, just det, sett första gången så skippar jag alltid såna grejer, men jag gillar det faktiskt. Jag tycker de har satt tonen i musiken där, och de har en tematisk musiksnutt som de använder genom serien som passar väldigt bra. Jag känner att det sätter tonen för avsnittet också, gör det ganska bra. Att det är inte... Det sätter den här lite sinister, liksom att allt lite mer bleak, att det inte är rosor och grönt och fint och änglar och allt sånt där, utan det är mer demoner, hemska saker och en och annan ängel slinker in. Ja, fast han verkar inte vara så änglaktig direkt, skulle jag inte vilja påstå. Ja. Men jag måste säga att de skådespelare de har fått i alla fall att vara med har varit gjort bra insatser. Stories som har varit hittills av avsnitten har varit väldigt intressanta och bra. Och jag ser fram emot att se vidare. Ja, ja. Ja, vi kanske inte sagt något om vad faktiskt Konstantin handlar om. Jag känner eller? Att det behövs nog inte egentligen på det sättet. Jag har ju redan lyssnar en parallell mellan det och Supernatural, så att det är lite mer, och vi pratar om okult och sådana grejer, så att ja. det är lite det. Jag tror inte, första avsnittet sätter upp ganska bra vad det kommer handla om. Så att, ja. Liksom, det är en lite så här conman-liknande snubbe som heter John Constantine som försöker som så gott han kan kämpa mot sina tidigare synder genom att liksom skydda mänskligheten från ett övernaturligt hot som komma skall. Så. Men då kan vi ju ta upp också att vi får ju se hur det blir med fortsättningen. Ja. NBC har ju liksom satt en cap på alltså att det blir bara 13 episoder för första säsongen. Och sen har det inte blivit någonting mer sagt, utan den ligger som sagt i limbo just nu ifall det blir en fortsättning, ifall det inte blir en fortsättning. När de brukar utannonsera nya säsonger. Det borde de redan ha gjort. Det är just nu de förnyar, och det är massvis med serier som har försvunnit och sånt. Så, och då massvis med serier som har fått förnyelse, men som det är en sån ny serie och den har precis börjat gått ju, så... Ja, vi får nog vänta ett tag innan vi får höra har de inte, hur det är. Har de bara beordrat en halv säsong, alltså 13 avsnitt, så kommer vi nog höra någonting i typ februari, mars möjligtvis. Mm. Om det kommer, för att de måste ju greenlighta den för att de ska spela in under sommaren. Vad var det jag såg? Den låg i snitt på runt en 4,4 miljoner. Det här är USA då, 4,4 miljoner per avsnitt. Och Grimm låg på cirka 6,4 miljoner. Låg Grimm på 6? Ja. Hej. Nej. Don't hate on the Grimm. Fast de sa att de hade inte hittat någon bra liksom spot för den, att det liksom mycket ligger ju på det också, vilket tid och sen sånt där, men att jag hoppas att den får en uppföljare, för ja. Att det finns så mycket bra i serietidningen då som jag skulle vilja se. Det är så mycket storylines där, ja. Om jag bara får spåna lite vad jag skulle hoppas och tro och vilja ha, är ju att Konstantin är ju en del av The Dark Justice League. Yes, och... go on. Jag skulle ju vilja se... Vill du att du ska ta in med Flash och Arrow nu? Ja, ja. För grejen är att i hans egentligen kompisgäng så har du till exempel Zatanna som är en magiker typ. Och hon i sin tur är typ har varit ihop med The Flash. Och får de in Zatanna, och jag har hört ryktats eller läst på Coming Soon om ett antal figurer som kanske komma skall, och då har de nämnt Zatanna. Och även Deadman. Och det har spekulerats kring Swamp Thing. Inte för att det är en så intressant karaktär, men det är en ganska stor karaktär ändå. Name-dropping! Men om de mot förmodan får med Zatanna så är det en karaktär som har en väldigt stark relation med The Flash. Och det vore, jag menar, varför inte? Varför inte taja in det? Det men ni kul. Kan. Jag tycker det är kul med lite crossover. Sen behöver man inte integrera dem så fullt ut. Alltså, bara för att du påvisar att de finns i samma universum så är det liksom, alla har olika slag och olika krig att kämpa. Så är det. Men skulle det kunna leda upp till en Justice League Dark så vore inte jag ledsen. Jag har faktiskt ingen åsikt om det här just nu. Jag har tänkt på det också. Vi är väl ganska överlag glada över serien, att den har kommit, och framförallt att den håller en god ton. Och visst, det har varit lite så här by the book avsnitt, men de har funkat bra tycker jag, och de har satt karaktärerna bra, så ge det en chans. Det är unikt i alla fall, ja. Som är lite ge Konstantin en chans, och får vi hoppas att den fortsätter. Om vi fortsätter då med den sista serien vi ska avhandla då, som är också en ny serie som heter Forever. Nio avsnitt hittills, borde komma ett nytt nästa vecka. Och den handlar då om en man som var det på 1700-talet, slutet på 1700-talet, eller om det är 1800-talet, vart han har varit träffad av blixten innan han var i vatten, och sedan dess så kan han inte dö. Eller han träffad dör. Av blixten, han blir ju skjuten. Han blir skjuten och så ramlar han i vatten och var träffad av blixten. Det var så jag fattade det som i alla fall. Han är ju inte jag i alla fall. Det var storm. Ja, men det var stor blixt och någonting, för det är så jag fattar i alla fall. Men det är i alla fall, i vilket, det är inte så viktigt. Det var inte så viktigt. Men i alla fall, varje gång han dör så försvinner hans kropp och han vaknar upp i närmsta stora vattendrag. Så vitt verkar det som. Så att, så att han kan tekniskt sett inte dö. Och han är flera hundra år gammal nu. Och lever i... Han arbetar som medical examiner i New York. Obducent. Obducent. Vi i Sverige. Ja, fast det verkar... jag vet inte, obducent är ju coroner. Är det ju. Medical examiner verkar vara någonting lite mer omfattande. Det är väl en form av utredare om hur personen har dött. Precis, inte bara obducent. Så det är nog lite mer är det. Men i vilket fall som helst, han försöker då hitta en lösning till sin odödlighet helt enkelt. Inte för att han direkt vill dö, men han vill att det ska ta slut någon gång också. Ja. Han vill helt enkelt få sitt liv att avsluta som alla andra. Sen att han... Precis. Som du säger, han vill ju inte dö per se. Men han vill leva ett normalt liv och bli gammal. Ja, ja, precis. Och under tiden så hjälper han till att lösa mord och grejer med New York's Finest. Fick du beskriva det här väldigt bra när du berättade för mig? Uh-huh. Så att det var väldigt Sherlock Holmes över honom. Då i Sherlock-serien då, att han är väldigt lik där på det sättet, det håller jag med. Han är ju väldigt observant, han har ju med åren, han är ju 200 år, så han har lärt sig liksom att få en förståelse och framförallt en bra blick i, på en gång kunna utröna hur saker och ting kan förhålla sig. Fast behöver inte betyda att han har rätt varje gång, men att han på något sätt ändå kan komma fram till saker och ting ganska snabbt. Han är inte exakt som Sherlock på det sättet att Sherlock är ju hyperobservant och liksom drar slutsatser väldigt fort. Han verkar mer ha gå på experience. Att han har varit ja, med. Men det är precis det jag sa i princip. Men det är lite skillnad. Men samtidigt, gillar man Sherlock så kommer man att gilla honom också. Ja, men det är ju som jag sa, han har ju drag av Sherlock på det sättet med observationstekniken. Men han är ju absolut inte Sherlock. Han är ju en... Han är förvisso ganska dryg. Fast det är inte på samma sätt. Det. Nej, han är lite piffig och sådär. Och jag tycker framförallt att skådespelarvalet de har gjort... Först när jag såg bara trailern tänkte jag... han passar han eller inte? Men Ewan Gruffudd som han heter, som ni kanske känner igen sen tidigare. Han har varit med i Master and Commander och framförallt i Fantastiska Fyran. Han är i King Arthur också, spelade Lancelot. Ja, men den sög så mycket så ingen kommer ihåg den. Det gjorde inte alls det. Tyst nu. Jo, den sög bajsballe. Och den här serien däremot, den gör inte det. Jag tycker den håller en ganska bra ton genom alla avsnitt som jag sett hittills. Utöver veckans mord så har den ju en röd tråd igenom. De utforskar olika aspekter av hans odödlighet, hur han interagerar med Abe till exempel, som är hans posterson. Ja, spoiler. Det där var en riktig ganska stor spoiler för det. Don't care, det får de reda på ganska snabbt. Jag listade ut det på direkten. Jo, men det är nog så reveal är ju, så det kändes. Men i alla fall han är den enda som vet om att han är odödlig, så att interaktionen mellan de två är ganska rolig. Skådespelarvalet för AB också väldigt bra. Ja. Och jag gillar hon. Jag kommer inte ihåg vad hon heter nu, hon detektiven, men hon tycker jag är lite svag, men hon var svagare i början. Hon har byggt upp betydligt mycket mer under episodens gång i alla fall. Så att jag tror att hon är så där som börjar svagt men blir bättre. Mm. Ju mer hon får med helt enkelt. Precis. Och alla supporting characters också tycker jag är ganska bra. Jag gillar hans assistant också, eller som jobbar med honom, och hennes partner, eller vad han, den andra detektiven som också är med. Han är ganska rolig också tycker jag. Mm. Jag tyckte det var kul när jag såg hans assistent. Ja, men det är ju han från Bones. Ja, precis. Och det är samma roll typ. Jag bara, han har fastnat i ett fack, kände jag då. fast karaktären var ganska olik ändå. Fast ändå inom samma nisch. Han var inte lika deprimerad. Det här är mer liksom, kom igen, häng med ut och vi gör någonting tillsammans. Ja, okay, mer optimistisk. Hans personlighet är tvärt emot hur han är i Bones. Men resten är samma sak. Typ. Mm. Typecasts. So early. Men det är sådär, det är en ganska trevlig spin på den vanliga, den här liksom, solve a murder every week liksom. Det är en väldigt unik spin på det hela. Jag kan tycka att det som gör att den här serien får en att vilja titta är ju framförallt hans försök att ta reda på varför. Han vet ju inte själv varför han odödlig. Och varför han vaknar upp i vatten när han efter han har dött. Utan han vill ju veta svaren själv också. Ja. Själva fallen och så, det är ju ganska slentrian för mig. Jag känner inte, det har en, visst, det kan vara lite kul i vissa avsnitt och andra så bryr jag mig inte. Jag gillade den som var och det förra avsnittet, eller förra avsnittet, den som hade med Jack the Ripper att göra. Och jag gillade det avsnittet, för det var lite det där, i hela. Precis, det är det som är fördelen i det här tycker jag. När de har den här historiska aspekten, när man ser att han kanske har varit med om något för 100 år sedan. När han var läkare i Boston eller vad det må vara liksom, eller så. Avsnitten tycker jag mycket om. Jag gillar det, alltså det... Det är en sån där grej som är ganska vanlig i historier där en karaktär har levt länge. Att väldigt ofta så har han varit med på ställen där rent historiskt sett intressanta saker händer. Han var inte snubbe som bodde någon annanstans och bara hörde om saker i efterhand, utan han var faktiskt där. Han har ju en anledning eftersom han är läkare. Så att han var ju liksom... Fast, ja, och sen så... nu har han ju inte varit med i några så här jättestora händelser riktigt. Utan det som jag tyckte var kul eller intressant var till exempel... Jack the Ripper är en ganska stor grej. Jo, men jag tänker mer på andra avsnitt till exempel när han var i... Jag vet inte om det var också New York. När han liksom kände igen gatan som han besökte för det var en brottsplats. Mm. Som att han hade bott där... eller varit besökt där för 100 år sedan liksom, och man åkte tillbaka och såg liksom hur det var då, och det är liksom ingen känd period eller någon särskild karaktär som är känd för den tiden, utan det är bara liksom, man får se hur världen var på den tiden och hur det liksom sköttes rent medicinskt. Den historiska flashback-aspekten gillar jag väldigt mycket. Det är något som jag alltid tyckte om när det kommer till sådana karaktärer, att de har ju så mycket historia bakom sig under de 100 år som de har levt. Att man, och väldigt ofta får man, som Highlander till exempel, man får se väldigt lite av det av honom, även fast han har levt i flera 100 år. Fokuserar bara på nutiden, och här har de gjort det väldigt bra att de faktiskt i varje avsnitt slänger in de här flashbacksen. De är ju väldigt ofta relevanta till det som händer. Precis. I just avsnittet. Men inte alltid. Ibland så är det ju bara en liksom slice of memories. Bara av saker som fortkommer under hela serien. Ja. Nej, men överlag så just den här röda tråden med hans letande efter varför den här, inom situationstecken, förbannelsen om varför han har en evigt liv. Och tillbakablicka mot svunna tider gör att man håller intresset uppe. Jag hoppas att den inte faller in i veckans seriemördarfack typ, eller något så här bislentrian, utan att de fortsätter med det här. Låt det framförallt ta lång tid innan hon vet att han är odödlig. Låt det inte bli under första säsongen. Jag vill inte se det. Nej, i det här fallet, i många serier när det är så att de har en stor hemlighet och sådana grejer, så känner jag att okej, men den som är närmast dem borde ju faktiskt veta, tycker jag. Som i Grimm till exempel, det tog ju honom en halv säsong innan han berättade för sin partner liksom. Och jag bara, okej, men varför gjorde han inte det typ under första säsongen? Det kändes väldigt onödigt att gå runt i det hela. Men i det här fallet så känner jag faktiskt att det är nog bättre ju längre hon inte vet. Ja. För jag tycker det gör det lite mer intressant. Men sen till slut så måste hon ju få veta. Ja, alltså det kommer ju hända förr senare. Ja. Det kan man ju räkna ut liksom. Det är ju så. Alltså jag är helt okej om det händer i sista avsnittet på första säsongen. Det kan, ju vara en cliffhanger förstås. Då har du ju en bra cliffhanger till nästa säsong i så fall. Precis. Så där kan jag se det, men inte släng inte in det i nästa avsnitt. Mitt i säsongen bara. Det går inte. Det måste vara så sent som möjligt. Och det kan jag vara. Och jag säger det, det är ju inte en nördig serie på det sättet som Flash och Konstantin är. Men däremot så känner jag att den har någonting extra, har den. Och gillar man de här mördarserierna, så gillar man Castle till exempel, så skulle jag definitivt rekommendera den här serien. Är man mer för sådana serier som CSI, så jag vet inte riktigt, man kanske är lite fast. Du kan testa i alla fall, den är helt okej. Precis. Men jag tycker dramat håller ganska bra också faktiskt. Ja, alltså hela tension som finns i, som ligger i avsnitten, är väldigt bra tycker jag. Så där. Ja, det är en skön ny take på en serie. Det är skönt att se lite nya. Inte allting behöver vara en ny The Flash eller vad det nu vara. Ja, men jag kan bara säga liksom att jag fick reda på den ganska sent. Det hade kommit redan 6 avsnitt när jag började titta. Och jag såg alla 6 avsnitten i stort sett i sträck. Ja, okay. Att jag kunde inte sluta titta. Jag såg ju trailern på den här, för jag vet inte, kanske var i somras tror jag. Och tänkte, det här ser jag fram emot, det vill jag se. Och sen tog det så lång tid, så jag hade nästan glömt bort den lite när den kom. Men jag hade den redan sparat, så jag laddade ner första avsnittet hur fort det kom. Och det var mycket riktigt väl, ja, det var intressant faktiskt. Så, ja, det är väl en rekommendation från vår sida att faktiskt se den här serien, Forever. Så. Ja, och ni kan ju tala om för oss vad ni tycker om serien också och allt sånt där. Det är bara att säga hej till oss på Facebook-sidan, Nördliv. Precis, bara sök på Nördliv på Facebook alternativt så kan ni slänga iväg ett e-mail på nordliv@hotmail.com. Och ni kan självklart i fortsättningen ta och poppa in på Twitch, och det är bara twitch.tv/nordliv. Vi annonserar alltid innan på Facebook innan vi kommer, innan vi går live, så att det kommer annonseras. Det är oftast lördagar mellan 8 och 10 försöker vi hålla det. Nu har det varit lite sent den här veckan, men... Ja. Så det är väl egentligen hur det ser ut. Vi har som sagt nästa veckas spel är Metro 2033. Ni är jättevälkomna att köra det också och dela med er av vad ni tycker och tänker om det. Och mejla oss eller skriv i vår Facebookgrupp. Gå med, gilla och lyssna. Så avslutar vi för idag. Och, ni kan också tala om för oss vad ni tycker om ljusabeln i Star Wars-trailen. Precis. Avslutningsvis, ha det gott. Vi hörs. Puss, hej.